Açık Gazete. Merhabalar. Bugün 10 Kasım Cuma. Yıl 2017, ay 11, gün 314, Kasım 3. 1439 Hicri Sefer 21, 1433 Rumi Ekim 28. Atatürk'ün vefatı 1938. Atatürk Haftası. Günün malumatı: Atatürk'ün vefatı ve Atatürk Haftası. 10 Kasım 1938 Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs 1981'de Selanik'te doğdu. Adını Mustafa koymuşlardı. Okulda hocası Kemal adına taktı. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi'dir. 1904'te Kurmay Yüzbaşı oldu. 31 Mart vakasında Harekat Ordusu'nun başında Kurmay Başkanlığı'nı yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nda da büyük yararlılıklar gösterdi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Kurtuluş Savaşı'nı hazırladı, vatanı kurtardı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilince Cumhurbaşkanlığı'na seçildi. Sonraki seçimlerde de hep arka arkaya seçildi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editoryal destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madre bugün yok ama biz buradayız. Kaldığımız yerden haftanın son Açık Gazetesini icra etmeye çalışacağız hep beraber. Hangi parçaya çaldığımızı anons ederek başlayalım. Tom Wessinger'dan Pawnee adlı parçayı dinledik. Neden dinlediğimizi ise Eduardo Galeano bize açıklıyor. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Yıldızlar, Platte Nehri kıyılarında Pawnee yerlileri yaratılış anlatıyorlardı. Şafak yıldızlarıyla gün batımı yıldızlarının yolları asla ve asla kesişmiyordu. Bunun üzerine tanışmak istediler. Sevimli ay, buluşma yolunda onlara eşlik etti ama yolculuğun tam ortasında onları uçurumdan aşağı attı ve bu şakasında geceler boyu kahkahalarla güldü. Yıldızlar çaresizliğe kapılmadılar. Arzu uçurumun dibinden gökyüzünün tepesine kadar tırmanacak gücü onlara verdi. Orada, yukarıda, öylesine güçlü bir şekilde birbirlerine sarıldılar ki hangisinin hangisi olduğu artık anlaşılmıyordu. Bu kucaklaşmadan da dünyanın yayaları olan bizler doğduk. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, günün anlam ve önemine dair bilgileri saatli marif takvimi aracılığıyla aktardık ama devamını da biz getirelim. T24 sitesi üzerinden 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal meclis tarafından Atatürk soyadıyla anılmaya başlandı ve ardından da Atatürk soyadı verildi kendisine. 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetmişti. Ölümünden sonra ulusal ve uluslararası medyada yapılan haberlerde kendisinden asırları aşan adam olarak bahsedildi deniliyor T24'ün internet sitesinde. Evet, günün anlam ve önemine dair bilgiyi de tamamladıktan sonra haberlerimizi ve haberlerimizin hemen öncesinde de tarihte bugün neler oldu diğer olaylardan bahsederek başlayabiliriz. 1940 yılında bugün Walt Disney, bildiğiniz Walt Disney, hani şu çizgi filmleri olan Walt Disney, FBI'nin Los Angeles ofisi için muhbirlik yapmaya başlamış. Görevi Hollywood'daki Amerikan aleyhtarı olduğu düşündüğünü kişileri ihbar etmekmiş. Bu işle anılmaya başlamış kendisi. Ardından da çizgi filmleriyle beraber de çocukların gönlünde taht kurmaya başlamış. Onun öncesinde muhbirlik yaparak Amerikan aleyhtarı olduğunu düşündüğü kişileri resmi yetkililere bildirmekle kendi hayatını kazanıyormuş galiba. Evet, durum böyle. 1940 yılında oluyor bu. İkinci Dünya Savaşı sırasında. 1965, Soğuk Savaş'ın öncesinde yani. 1965 yılında bugün ise Çin'de kültür devrimi başlamış. 1969 yılında bugün ise gene bugünün anlam ve önemine dair bir başka olay da yaşanmış. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 31. yılı münasebetiyle Türkiye'nin Kalbi Ankara adlı Sovyetler Birliği yapımı belgeselin TRT'deki gösterimi sırasında yayın komünizm propagandası yapılıyor gerekçesiyle apar topar kesilmiş. Hatırlayan vardır muhakkak ki. Böyle bir olay yaşanmış 1969 yılında. 1970 yılında, bundan bir yıl sonra da Sovyetler Birliği'ne ait ay aracı Lunokhod 1 fırlatılmış. Araç dünya dışında bir zeminde zaman uzaktan kumandayla hareket ettirilen ilk robot olarak biliniyor. Uzay haberleri var. Uzayla alakalı gelişmeler dün pek fazla fark edilmese de hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündemindeydi. Eylül 2016'dan bu yana kontrolsüz bir şekilde yol alan Çin'in ilk uzay istasyonu Tiangong 1 dünyanın hangi noktasına ne zaman düşeceği üzerine yakın bir zaman içerisinde düşecek. ne zaman düşeceği üzerine bir öngörü açıklanmış. 8,5 ton ağırlığındaki uzay istasyonlarının parçaları Türkiye'ye de düşebilir deniliyormuş. BBC Türkçe'nin haberine göre. Uzayla başladık, uzayla devam edelim. Avrupa Uzay Ajansı ESA 8,5 ton ağırlığındaki uzay istasyonunun Ocak ile Mart tarihleri ayları arasında bir tarihte düşeceğini söylemiş. Böyle bir öngörüde bulunmuş. Tiangong 1'in düşüş rotası üzerine yapılan tahminler ise İspanya ve İtalya, Hindistan'ın da yanında Türkiye'de riskli ülkeler altına arasına sokmuş. Çin 2011 yılında uzaya fırlattığı aracı ile daha büyük bir uzay üssü inşa etmeyi amaçlıyormuş. Ama 2016 Eylül ayında Çinli yetkililer aracın kontrolünü kaybettiklerini söylemişler. Daha doğrusu doğrulamışlar iddiaları. Kendileri açıklamamışlar. Yerden 300 kilometre yüksekte yörüngede kontrolsüz bir şekilde ilerleyen Tiangong 1 ile ilgili tahminlerine duyuran Avrupa Ajansı'ndan Holger Krack, atmosferi girişinden çok kısa bir zaman önce bile ancak çok geniş bir coğrafi alan üzerine risk tahmini yapabiliyoruz demiş. Nereye düşeceği bilinmiyor. Uzay aracının atmosfere yeniden girişi sırasında büyük oranda yanarak parçalanması bekleniyormuş. Ancak büyük kütlesi nedeniyle yüzeye parçaların ulaşma ihtimali de bulunuyormuş. 2011 yılında fırlatılan Tiangong 1, 2 yıllık ömrünü 2013 yılında tamamlamış. Mürettebatı da bu sürenin tamamlanmasıyla gemiden ayrılmış. Uzay uçuşları tarihinde düşen uzay parçaları nedeniyle henüz hayatını kaybeden birisi olmamış ama merak etmenize gerektirecek bir durum yokmuş tarihte. Ama Çin durmuyor. SpaceX bu yılın başlarında Falcon 9 roketini başarıyla göndermişti. O zamandan beri de yeniden kullanılabilir roketlerle ilgili haberler sürekli gündeme geliyor diye yazmışlar Hürriyet'in internet sitesinde. SpaceX Falcon 9 roketinin malzeme taşımada özel kurumlara ve bazı ülkelere ait uyduların yörüngeye yerleştirilmesinin işinde kullanıyormuş. Çin'in uzay uçağı Falcon 9'dan farklıymış bu. Çin Uzay Havacılık Bilim ve Teknoloji Kurumu'nda görev yapan Cheng Hongbo yaptığı açıklamada uzay uçağının bir uçak gibi pistten yükselerek atmosfere belirli bir yüksekliğe çıkacağını söylemiş. Sonra jet motorlarını devreye sokarak yörünge boşluğuna ulaşmasını hedeflediklerini açıklamış. Çin'in yeni göz bebeği de 2020 yılında uzaya çıkıyor. Başlığını atmış Hürriyet gazetesi. Çin açıklamasında yörünge boşluğunda mürettebat ve kargo taşımacılığı yapacağını belirttiği uzay uçağı hakkında net bir bilgi bulunmuyormuş. Çin uzay uçağının teknolojisinden dolayı kolay bakım yapılacağını, böylece gelecek uçuşlar için maliyet azaltmayı amaçladıklarını söylemiş. Yani bir önceki gibi kullanat değilmiş Tiangong 1 gibi. Uzayın çöplük olduğuna dair de çeşitli analizler ve haberler de var. Yapılan planların arasında Ay ve Mars'a uçuş planları da varmış. Yatay olarak uçuş gerçekleştirilen uzay araçları fikri ilk olarak NASA tarafından 1970'li yıllarda ortaya çıkmış deniliyor haberin içerisinde. Virgin Galactic, Spaceship Two ve X-Core Lynx adlı yatay uçan uzay araçlarını bünyesinde barındırıyormuş. Bu iki projede yörünge altı uçuşları için tasarlanan uçaklar varmış. Çin'in 2020'de hazır olmasını beklediği projede ise pistten kalkıp yörüngeye gidip ve daha sonra tekrar geri gelecek bir uzay aracı olması bekleniyormuş. 2020'de böyle işlerle uğraşacakmış Çin. Türkiye'nin ne durumda diye soracak olursanız bu konuyla da alakalı çeşitli haberler çıktı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan resmen açıklamış. TürkSat 5A ve 5B uyduları Airbus'un alt yüklenicisi SpaceX'in Falcon 9 roketleriyle beraber taşınacakmış. Gene SpaceX'ten bahsediyoruz. Üçüncü Global Sat Show'un açılış konuşmasını gerçekleştirmiş Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan. TürkSat 5A ve 5B uyduları SpaceX'in Falcon 9 roketleriyle uzaya taşınacağını söylemiş. Bu kapsamda Airbus'un ana taşıyıcısı olan SpaceX ile 2020 ve 2021 yılları arasında TürkSat 5A ile 5B uyduları uzaya gönderilecekmiş. Elon Musk buradaydı zaten. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı ile Beştepe'de yaptığı görüşmede TürkSat 5A ve 5B'nin uzaya fırlatılması için Falcon 9'un tercih edilmesinden memnuniyet duyduğunu da ifade etmiş. Kendisi Anıtkabir'den bir fotoğraf paylaşmıştı. Neden burada diye soracak olursanız bu görüşme için gelmiş. TürkSat 5A ve 5B Elon Musk'ın bünyesinde bulunan SpaceX tarafından yörüngeye oturtulacakmış. Dün İstanbul Haliç Kongresi'nde düzenlenen 3. Global Sat Show'da TürkSat 5A ve 5B uydularının ihalesini kazanan Airbus ile TürkSat AŞ arasında sözleşme imza töreni gerçekleşmiş. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kağan, TürkSat Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Vecidi Gönül, TürkSat Genel Müdürü Cenk Şen ve 3. Global Sat Koordinatörü Hakan Kurt'un katıldığı törende Elon Musk ile bulunuyormuş. Burada söyleyelim, Wikipedia hala kapalı ama uzaya gidiliyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'da düzenlenen The Third Global Sat Show programında ülkemizdeki havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi ve projelerde koordinasyonun sağlanması amacıyla da Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasına ilişkin çalışmalarımızı başlatmıştık demiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilgili komisyondan geçti. Genel kurul gündeminde inşallah yakın zamanda bunun altyapısını tamamlamış olacağız demiş. İnşallah uzay ajansı kuruluyormuş. Uzay ajansının kurulması ile uzay ve uydu çalışmalarımızı çok daha ileriye taşımış olacağız. Bununla birlikte milli uzay teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla Japonya ile bir işbirliği protokolü imzaladık denilmiş. Milli uydu fırlatma sisteminin geliştirilmesinin ilk adımı da atılmış. Bakan Arslan, uydu projelerinde kullanılmak üzere itki motoru ve itki sisteminin milli imkanlarla geliştirebilmesi için de projelerde fizibilite çalışmalarını yapıp tamamladık demiş. Milli uydu fırlatma sisteminin geliştirilmesinin ilk adımı olarak uzay sonda roketi ve fırlatma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarına başladık demiş. Bu projeyi de önümüzdeki yıl yatırım programlarını almayı planlıyoruz şeklinde konuşmuş Bakan Ahmet Arslan. 5A ve 5B uyduları hakkında bilgi vererek, bu uydularımızın önemli bir bölümü TürkSat mühendisleri tarafından yerli imkanlarla üretilecekmiş. Henüz üretilmemiş, onu da söyleyelim. Yerli uydu oluyor gene. 3 yıl içerisinde uzaya göndereceğimiz 5A ve 4 yıl içerisinde uzaya göndereceğimiz 5B sayesinde Airbus ile Türkiye'de güzel bir işbirliği yapmış olacağız şeklinde de açıklamada bulunmuş. Durum bu. Türkiye'deki açıdan Türkiye milli geliyormuş. Milli uzay. Milli uzay araçları geliyormuş. SpaceX'ten bahsettik. SpaceX'ten de kötü bir haber vardı. Uzay haberlerini SpaceX'ten vereceğimiz kötü haberle bitirmeyeceğiz. Son bir haber daha var, onu da vereceğiz. Ondan sonra bitiririz. SpaceX'in The Washington Post'ta yaptığı açıklamaya göre geçtiğimiz pazar günü test edilen yeni nesil Merlin motoru patlamış. Biraz önce bahsettiğimiz SpaceX, Elon Musk'ın SpaceX, yanlış hatırlamıyorsam, tekrar bir bakalım. Evet, TürkSat 5A ve 5B uydularını Airbus'un alt yüklenicisi SpaceX gönderecekmiş Falcon 9 roketleriyle. İşte o SpaceX'in yeni motorları patlamış. Texas McGregor'da yapılan tesiste ateşleme denemeleri sırasında patlayan motor, belirtildiği kadarıyla can kaybına neden olmamış. Üzülecek bir durum yok. 2018'de havalanacak Falcon 9'lara güç vermesi planlanan Falcon 9 mu? TürkSat 5A ve 5B'ye taşıyacak Falcon 9'lardan bahsediliyor. Falcon 9'lara güç vermesi planlanan yeni nesil Merlin motorunun neden patladığı henüz bilinmiyormuş. Tam anlaşma imzalandığı sırada patladı galiba. Bu konuda çok açık bir araştırma yürüteceklerini söylemiş şirketin sözcüsü John Taylor. Patlamanın mevcut kalkışlara engel olmayacağını açıklamış. Mevcut Merlin motorlu Falcon 9 modelleriyle 2017'de tam 16 kez başarılı iniş kalkış gerçekleştirmişler zaten. Korkulacak bir şey yok. Milli uydu gerçekleşecek. Milli uydu, milli uzayda yer alabilecek. Tasalanmaya gerek yok. Daha önce gördüğümüz üzere bu tarz sorunlarla ders çıkarmayı iyi biliyoruz şeklinde bir açıklama da yapmış galiba. Elon Musk'ın insanoğlunu Mars'a götürmek istediği uzay şirketi elbette bulunduğu noktaya sorunsuz gelmedi denilmiş. Deneme sürecinde birçok roketi kullanılmaz hale gelen şirket, Amos 6 iletişim uydusunu taşıyan bir roketin de patlama sonrası kaybetmiş. Ne fark eder? O zaman açıklama yapan Musk, patlamanın 14 yıllık şirket tarihinde karşılaştıkları en zorlu ve karmaşık hata olduğunu söylemiş. Daha sonra patlamanın kullanılan sıvı oksijen yakıtının roketin ikinci aşamasında geçerken donarak katı hale gelmesi nedeniyle meydana geldiği de açıklanmış. Durum bu. Uzay çalışmaları hakkında son bir haber var. Uzaydan sonra dünyaya döneriz. Aydınlık Gazetesi'nden aldık bu haberi. Aydınlık Gazetesi'nden haber almıyoruz diye bize beryansında bulunanlar umarım mutlu olurlar. Aydınlık'ta haber alıyoruz yani. Aydınlık, ölmeyen yıldız keşfedildi başlığıyla beraber gökbilimcilerin süpernova patlamalarının ardından yok olmadan varlığını sürdürülebilen yıldız keşfettiklerini açıklamış. Diğer gazetelerde bunu zombi yıldız olduğu söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Las Cumbres gözlem evinde faaliyet gösteren bir grup araştırmacı 50 yıldan uzun sürede birkaç kez patladığı halde yok olmayan yıldız keşfettiklerini söylemiş. Patlayıp patlayıp tekrar ortaya çıkıyormuş yıldız. Araştırmacılar ilk kez 2014'te keşfedilen IPTF-14HLS koduyla anılan süpernova patlamasının ardından sönmeye başladığını, yıldızın birkaç ay sonra yeniden canlandığını gözlemlemiş. Bunun üzerine yıldızla ilgili tarihsel kayıtları inceleyen bilim adamları süpernovanın olduğu yerde 1954'te başka bir süpernova patlaması yaşandığını, yıldızın bu patlamanın ardından da bir şekilde varlığını koruduğunu fark etmiş. Daha detaylı bilgi edinmek üzere Hawaii'deki Keck Gözlem Evi'nde ileri skeptometre enstrümanlarıyla incelemeler yapan bilim insanları, bilim adamları diye yazmışlar Aydınlık Gazetesi'nde bu arada, bilim insanları diye düzelttim ben, patlamanın bugüne kadar gözlenenlerden farklı olduğunu, ilk başta hidrojen ağırlıklı çekirdeğin çökmesiyle oluşan süpernovalar gibi göründüğünü, fakat parlama ve sönmelerin olağandan 5 kez daha yavaş gerçekleştiğini belirtmiş. Araştırmanın baş yazarı Yair Arkavi, bu süpernova dev yıldız patlamalarıyla işleyişiyle ilgili bildiğimiz bütün her şeyi boşa çıkarıyor ifadelerini kullanmış. Araştırmanın sonuçları da Nature dergisinde yayınlanmış. Aydınlık Gazetesi'nden ölmeyen yıldız keşfedildi. Zombi yıldız. Ben ekliyorum bunu. Diğer gazetelerde zombi yıldız diye anılıyordu. Haberini okuduk. Bu arada Çin'de kültür devrimi başlamasında yıl dönümü bugün. Evet, dünyaya geri dönelim. Dünyada neler oluyor diye soracak olursanız Suriye'ye bakabiliriz. Savaş meydanlarından bir tur yapabiliriz. Ardından bu savaş durumlarının ardından gelen savaş korkusuyla devam edebiliriz. Yolsuzluk operasyonları, uluslararası alanda yaşananlar, Türkiye'deki hak ihlalleri ve bu hak ihlalleriyle alakalı çıkan haberler var önümüzde bugün. Ve aynı zamanda gazetelerin bugünkü manşetlerine de bakabilecek bir bakabilme fırsatı bulabiliriz. Neler var neler yok diye Suriye'den başlayalım istiyorsanız. Türkiye, özür dilerim, Suriye'de Irak Şam Devleti'ne, yani IŞİD'e karşı ya da DEAŞ'a karşı savaşan Esad rejiminin güçleri ülkede örgütün elinde kalan son şehir olan Ebu Kamel'i de geri aldıktan açıklayarak zafer ilan etmiş. Reuters ajansının haberine göre Suriye ordusu Ebu Kemal yakınlarındaki çöl arazisinde IŞİD ile rejim güçleri arasında çatışmaların müttefiklerin desteğiyle sürdüğünü söylemiş. Çarşamba günü Suriye hükümetine bağlı birlikler doğuda Deir ez-Zor bölgesinin kontrolünü yeniden ele geçirerek sınır kasabası Ebu Kemal'e yaklaştıklarını açıklamış olduğu hatırlatılıyor haberin içerisinde. Fırat Nehri boyunca uzanan bölge, IŞİD militanlarının silahların ve malzemelerin geçişi açısından da sembolik önemde olduğu da aynı şekilde belirtiliyor. Irak sınırı yakınlarındaki Ebu Kemal diye geçiyor ama Ebu Kemal olsa gerek, ya da ikisinden biri Ebu diye yazıyor, ben Ebu diye biliyorum. Ebu Kemal'in alınması IŞİD'in Suriye'deki toprak gücü ve 2014'te ilan ettiği hilafetin sonlanması demek manasına geliyormuş. Ancak batılı güçler gerilla savaşı ve batılı ülkelerde sivillere yönelik saldırılarla IŞİD'in direnç göstereceğini söylüyorlarmış. Bu bilgileri de BBC Türkçe'nin internet sitesinde görebilmek mümkün. Reuters'a konuşan Suriye ordusundan bir komutan bölgede birkaçı dışında IŞİD militanları savaşçıların temizlendiğini söylemiş. Bundan bahsediliyor. IŞİD'in hayatta kalan son komutanların durumu bilinmiyormuş. Bazıları çatışmalarda ve hava saldırılarında öldürülürken bazıları hapise düştü deniliyor. Eylül ayında 2014'te halifeliğini ilan eden IŞİD lideri Ebu Bedir Bagdadi'ye ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayınlanmıştı diye hatırlatılıyor. Öte yandan batılı güçler IŞİD'in bölge topraklarını kaybetmesine savaşın sonu olmadığını söylüyormuş. IŞİD'in silah, bıçak ve araçlarla saldırı düzenleyerek bir gerilla savaşı yürütebileceğini belirtiliyormuş. Batı ülkelerinde IŞİD'in üstlendiği sivilleri hedef alan saldırıların bu türden olması endişeleri kuvvetlendiriliyor diye yazmış. Türkiye'den de bu haberler geliyor. IŞİD üyesi olan ve örgüte muhalif öz kardeşin infaz ettiği görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Irak'ta Abdülhalek Abdülkadir Ali 3 kişiyle birlikte geçtiğimiz gün Kayseri'de yakalanmış. Habertürk'ün emniyet kaynaklarından aktardığı habere göre diye yazıyor Sputnik'in internet sitesinde. geçen yıl IŞİD'den aldığı talimatla örgüte muhalif öz kardeşi Abdülkadir Abdurrahman'ı infaz ettiği görüntüsü sosyal medyada yayınlanan Abdülkadir Ali'nin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ve Kayseri'ye geldiği bilgisine ulaşan polis ekipleri operasyon düzenlemiş. Şüpheliyi arayan ekipler onunla irtibatta olduğunu belirttikleri Yusuf M. Sabir ve Yusuf M. Sabir K. ve Muhammed K.'yı gözaltına almışlar. Durum böyle. Kardeşini infaz eden DH'lı Kayseri'de yakalandı başlığını atarak bir habere imza atmış. Habertürk gazetesi. Türkiye'de de varlar. Evet, durum bu. Bir diğer taraftan da savaş tamtamları çalmaya devam ediyor. Kuvvet Dışişleri Bakanlığı'dan birkaç saat sonra bir açıklama gelmiş. Hangi konudaki açıklama? Suudi yetkililerin Lübnan'da olan vatandaşlarına geri dönün çağrısı yapmasının açıklamasından sonra Kuvvet Dışişleri Bakanlığı'ndan da benzer bir açıklama gelmiş. Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin hafta sonu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderek istifa ettiğinin açıklamasından da bahsediliyor. Hariri'nin istifası sonrası iki ülke ilişkilerinde gerginlik artmıştı. Bu istifanın Lübnan'ı Suudi-İran çekişmesinin bir parçası olmaya ittiğini ve Lübnan'daki Şii ve Sünniler arasında gerilim artabileceği yorumları yapılmıştı. Ve Suudi Arabistan'dan da geçtiğimiz gün bir uyarı gelmişti vatandaşlarına, Lübnan'da yaşayanlara ülkeyi terk edin. Lübnan'da bulunanlara ülkeyi terk edin denilmişti. Orta Doğu'da da yine bu gerginlikle beraber devam eden günlerden geçiyoruz. Buldum haberi de. Suudi Arabistan ve Kuveyt vatandaşlarının derhal Lübnan'dan ayrılmalarını ve bu ülkeye seyahat etmemelerini istemiş. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya, SPA'ya konuşan ülkenin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Lübnan Cumhuriyeti'ndeki koşullar nedeniyle Suudi Arabistan Krallığı bu ülkeyi ziyaret eden ve burada yaşayan vatandaşlarından derhal ayrılmalarını istiyor demiş. Durum bu. Bir diğer taraftan da bölgedeki bir diğer ülke olan İsrail 100 uçakla tatbikat yapmış. 100 uçağın tarihindeki en büyük hava tatbikatını, 100 uçakla tarihinin en büyük hava tatbikatını yapan İsrail, Lübnan'a şok bir saldırıya hazırlanıyor iddialarının ortaya çıkmasına yol açmış. İsrail'in hedefi Lübnan topraklarının %65'ine girmek ve Hizbullah üslerini ele geçirmek diye yazıyor. CNN Türk'te bu iddialar böyle doğrudan enformasyon alınmış kaynak haber gibi gösterilmesi de ayrı bir ilginçlikte. Zaten CNN Türk'ün internet sitesinden bahsettiğimiz zaman Anadolu Ajansı'nın haberinden geçilmiyor. CNN Türk eski CNN Türk değil. Eski CNN Türk de neydi zaten diye soracak olursanız hatırlamıyorum bile. Her neyse, habere geri dönelim. İsrail'in tüm dünyada büyükelçiliklerini Lübnan merkezli gelişmelere yönelik harekete geçirmesinin ve ülke tarihindeki en büyük tatbikatı düzenlemesinin ardından Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerine şok saldırı hazırlığında olduğu yazıyor doğrudan. İsrail'in Lübnan'a saldırısına paralel olarak Yeni Şafak'ın haberine göre, Yeni Şafak'tan almış CNN Türk gazetesi, başta yazsanız o kadar okuyoruz. Neyse, Yeni Şafak'ın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde oluşturulan ittifakın Yemen ve Katar'a operasyon hazırlığında olduğu belirtiliyormuş. Hazırlanan plan çerçevesince İsrail Lübnan'a saldırırken Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'ın Katar'ı istikrarsızlaşmasına adımlar atacağı belirtiliyormuş. İstikrarlı bu aralar Katar, biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde şekillenen plana göre Körfez'den Irak ve Suriye'ye uzanan hat boyunca mezhep çatışmaları başlatılacakmış ki başlamamış durumda şu anda mezhep çatışmaları hiç. Ve birçok ülkede harita değişikliğine gidecek, gidilmemiş durumda. İran'ın ise bu saldırıya Bahreyn üzerinden cevap vereceği belirtiliyormuş. Yeni Şafak gazetesinin CNN Türk'te yer alan haberine, planlarına göre böyle bir durum söz konusuymuş. Ben de CNN Türk diyerek doğrudan aldım haberi. Neyse, Suudi Arabistan'dan paralar dışarı kaçmaya başlamış bu arada. Ondan da bahsedelim ve kısa bir ara verelim. Suudi Arabistan'da prenslerin ve bakanların gözaltına alınmasına neden olan soruşturma sonrası ülkenin zenginleri telaşa kapılmışlar. Yani çoğunluk, diğer kalan fakirler de zaten göçmen işçiler, mülteciler vesaire. Çok sayıda olmasa da mülteciler. Ülkenin zenginleri varlıklarını yurt dışına çıkarıyorlarmış. Suudi Arabistan'da 5 Kasım'da başlayan soruşturma kapsamında aralarında prensler, bakanlar, bakan yardımcıları, eski bakanlar ve iş adamlarının bulunduğu onlarca kişinin, iş adamları diyebiliriz çünkü iş kadını diye bir şeyden bahsedebilmek Suudi Arabistan'da pek mümkün değil. İş insanları diyemeyiz, yani iş adamlarının da olduğu onlarca kişinin yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınmasının sonrası ülkenin zenginleri mal varlıklarını yurt dışına çıkarmakla uğraşıyorlarmış bugünlerde. Bloomberg International'a ulaştığı 6 kaynağa göre nakit ve likit kaynaklarının Suudi Arabistan'dan diğer körfez ülkelerine geçişi için milyarderler, milyonerler, bankalarla, varlıklarla, varlık yöneticileriyle, danışmanlarla görüşmeye başlamışlar. Gerekçe ise söz konusu kaynakların dondurulması ya da el konulması. Çünkü gözaltına alınan kişilerin kaynakları, ellerindeki zenginlikler, banka hesapları dondurulmuştu. Bundan da bahseden haberler vardı. Cumartesi günü 11 prens, 4 bakan, eski bakanlar ve holding sahiplerinin de içinde bulunduğu onlarca kişi gözaltına alınmasının ardından Reuters haber ajansı ülkede ikinci dalga gözaltılarının başladığını duyurmuştu. Biz de dün söylemiştik. Bugüne kadar dondurulan 1700 hesapta 800 milyar dolar olduğu ortaya çıkmış. Vay canına, 800 milyar dolarlık hesap dondurmuşlar. Körfez yatırımcıları salı günü Dubai hisselerinin 92.5 milyon dolarlık Dubai hisselerinde 92.5 milyon dolarlık satış yapmışlar. Bu miktar Şubat'tan bu yana en yüksek seviyedeymiş. Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası 19 Suudi vatandaşına ait finansal hesaplarında bilgilerine erişmek istediklerini söylemişler. 800 milyar dolarlık hesap dondurulmuş Suudi Arabistan'da. Vay canına. Arkasında ne var bu operasyon diye soracak olursanız 100 milyar dolarlık yatırımın kötüye kullanması varmış T24'ün haberine göre. 800 milyar doları niye dondurdunuz? 100 milyarını dondurur o zaman diye sorabilirsiniz matematikten benim gibi pek fazla haz etmeyen insanlardan biriyseniz eğer. Suudi Arabistan'da başsavcı Şeyh Suud el-Mojeb çok sayıda prens ve üst düzey yöneticinin dahil edildiği yolsuzluk operasyonu hakkında açıklama yapmış. Başsavcı en az 100 milyar doların kötüye kullanıldığını, en az 100 milyar doların kötüye kullanıldığını soruşturmanın 3 yıldır sürdüğünü açıklamış. Prenslerin gözaltına alındığı, benzeri görülmemiş bir yolsuzluk operasyonuna sahne olan Suudi Arabistan'da cumartesi günü başlayan gözaltıların sonrası ilk resmi açıklama gelmiş. Başsavcılık açıklamasında soruşturma kapsamında şu ana dek 208 kişinin ifadeye çağrıldığını, bu kişilerden 7'sinin haklarında bir suçlama getirilmeksizin serbest bırakıldıklarını söylemiş savcı. Soruşturma 3 yıldır sürüyormuş. Gazete Duvar'da yer alan habere göre başsavcı Şeyh Suud el-Mojeb 10 yıllardır süren yolsuzluk ve dolandırıcılık faaliyetleri çerçevesinde en az 100 milyar dolarlık zarar olduğunu söylemiş. El-Mojeb, son 3 yılındaki soruşturmalarımıza dayanarak ve 10 yıldır en az 100 milyar doların sistematik yolsuzluk ve dolandırıcılık yoluyla kötüye kullanıldığını tahmin ediyoruz diye konuşmuş. Sebep yolsuzlukmuş. Sadece şahsi banka hesaplarının dondurulduğunu, ticari faaliyetlerin etkilenmediğini söylemiş. Başsavcı, şüphelilerin yasal hakkını korumak için şu an şahsi bilgilerini vermeyeceğiz demiş. Ama otelde kimler var, neler var, neler oluyor biliyoruz. Dünyanın en zenginlerinin bulunduğu otel olarak da anılıyor şu anda Suudi Arabistan'daki prenslerin tutulduğu otel. Cezaev değil. Bu arada bu haberlerle hiç alakası olmayan bir haberden de bahsedeyim size. Üstü kapatılan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi diye anılıyor Diken Gazetesi'nin internet sitesinde İran asıllı iş adamı Rıza Sarraf ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davada 4 Halkbank çalışanı tanık olarak dinlenecekmiş. Bu da yeni bir haber. Tanıkların ifadesi 27 Kasım'daki esastan yargılama öncesinde alınacakmış. Atilla tanıkların korktukları için Amerika Birleşik Devletleri'ne gelemediklerini belirterek video konferansa duruşmalara katılmalarını istemişti diye yazıyor. Atilla'nın avukatlarına tanıkların mahkemeye Toronto, Londra, Cenevre ve Stockholm'dan bağlanabileceğini bildirmiş. Berman bununla birlikte gerekli şartlar sağlanırsa İstanbul'dan da bağlanabileceğini ilan etmiş. Amerika Birleşik Devletleri hukuk sistemine göre tanıkların etki altında kalmayacakları bir ortam sağlanarak yemin etmesi şartmış. New York'ta 7 aydır tutuklu bulunan Atilla, hangi Atilla'dan bahsediyoruz diye soracak olursanız eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla'dan bahsediyoruz. 7 aydır tutuklu bulunuyor New York'ta. 1,5 yıldır tutuklu bulunan Rıza Sarraf'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, Amerika Birleşik Devletleri yasalarına delmek için komplo kurma ve kara para aklama suçlamalarından yargılanmayı bekliyormuş. Türkiye'deki durumda bu, Suudi Arabistan'la hiç alakası olmayan bir durumdan bahsettik. Evet, şimdi kısa bir ara verdikten sonra Türkiye'deki gündeme bakacağız ve gazetelerde neler yazıyor bugün onlara biraz bakabilme şansı bulabileceğiz diye düşünüyoruz. Açık Gazete. Pata Pata adlı şarkıyı dinledik Miriam Makeba'dan. Miriam Makeba'nın bugün ölüm yıldönümü. 10 Kasım 2008 yılında hayatını kaybetmişti. 4 Mart 1932'de doğan Güney Afrikalı şarkıcı, sivil hakları savunucusu ve Grammy'ye dahil olmak üzere birçok ödülün sahibi olan Mama Afrika olarak bilinen şarkıcı, müzisyen Miriam Makeba. Biz de Pata Pata şarkısıyla ona bir günaydın dedik ölüm yıldönümünde. Evet, Rıza Sarraf demişken son ilk yarım saatin sonunda bu konuyla alakalı Hasan Cemal'in de bugün bir yazısı vardı. Vaktimiz var, ona da değinelim. Reza Zarrab'ın hayaleti bir heyhula gibi sarayın üzerinde başlığını taşıyor bu yazı. Reza Zarrab'ın hayaleti bir heyhula gibi dolaşmakta sarayın üzerinde diye başlamış yazısını Hasan Cemal. Bu yüzden Erdoğan açısından zaten kötü olan siyasal ve ekonomik beklentiler her geçen gün bozuluyor. New York'taki dava 27 Kasım'da. Rıza Sarraf'ın itirafları ile 17-25 Aralık tapeleriyle ortalığa saçılması ihtimali hiç kuşku yok ki Erdoğan ve çevresini ürkütüyor diye yazmış Cemal. Hasan Cemal. Hem ekonomik hem siyasi bakımdan ürkütüyor. Özellikle Halk Bankası'nın gelmesi muhtemel okkalı bir ceza Türk bankacılık sistemi içinde olumsuz etki yaratabilirmiş. Hasan Cemal'in aktardığı üzere. Dolar karşısında Türk lirası inişte. Türkiye'ye dolar girişi azalıyor. Aşırı borçlanmış reel sektör kıvranıyor. Çünkü borç ödeme sorunu derinleşiyor demiş. Kur arttıkça ekonomiye dönük beklentiler kötüleşiyor. Merkez Bankası faize dokunamıyor. Erdoğan korkusundan dolayı hain ilan edilirim diye. Fazla dokunsa, faizi yükselse bile bu saatten sonra etkisinin kısa süreli olacağının da farkında galiba demiş Hasan Cemal. Açmaz için de açmazlar söz konusuymuş. Bunlardan biri de o hal demiş. Olağanüstü hal uygulaması ekonomiye köstek olmaya devam ediyor. Mülkiyet hakları konusunda baştan beri kaygılara yol açan hukuksuzluk ortamı yerli ve yabancı yatırımcılar açısından caydırıcı etki yapıyor. Ekonomiye ilişkin bütün olumsuzlukları bilen biliyor ama konuşamıyorlar, özgürce tartışamıyorlar. Zira saray korkusu var demiş. Özgür konuşulmadığı, tartışılmadığı için çıkan söylentiler ekonomide beklentileri daha çok bozuyor. Bütün bunlar yaşanırken Tayyip Erdoğan Amerika'sı ile, Avrupa'sı ile, Almanya'sı ile papaz olmuş durumda demiş. Oysa 2002 ve 2008 dönemini anımsıyorum diye hatırlatmış Hasan Cemal. Ekonomi IMF disiplini içindeydi. Avrupa Birliği ile üyelik ilişkileri ciddi gidiyordu. Bu sayede Türkiye'ye tam 20 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye yatırımı çekmişti demiş. Geçti gitti o günler. Ekonomide disiplin kalmadı. Demokrasiydi, hukuktu, boşlandı. Ekonomide yapısal sorunlar tekrar kapımızı çaldı. Eskisi gibi kamu açıklarıyla büyümeye çalışıyoruz. Yine geçmişteki gibi enflasyon artıyor, işsizlik büyüyor. Öte yandan seçim araştırmaları da Erdoğan'ı korkutuyor. AKP oyları %40'ın altında. İyi Parti MHP'yi çökertiyor, AKP'den tırtıklıyor. Başka bir deyişle 2019 seçimleri Erdoğan için tehlikede. Ama o hala emir demiri keser zihniyetiyle kıvranmakta olduğu çıkmazdan çıkabileceğini sanıyor. Tabii kendini aldatıyor diye konuşmuş Hasan Cemal. Erdoğan kendisiyle birlikte partisini de Türkiye'yi bir kaosa doğru sürüklüyor demiş. Türkiye için yumuşak bir geçiş konusunda kapıları birer birer kapatıyor. Ne yazık ki öyle diye sürdürmüş yazısının sonuna doğru gelirken. 1950'lerden bu yana Türkiye siyasetine şöyle bir bakın. Her seferinde kafamızı duvara dan diye çarpmadan doğru yolu bulmaya çalışmadık. Hep yuvarlandık. Yuvarlandıktan sonra aklımız başımıza gelir oldu. Doğru yolu buluyoruz dedik ama bir süre sonra yine saçmaladık. Olmadık, sulara savrulduk. Şimdi böyle bir karanlık dönemi yaşıyoruz. Günlük değişte bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Hadi hayırlısı demiş Hasan Cemal dün yayınlanan köşe yazısında özür dilerim. 9 Kasım 2017 13.49'da T24'ün internet sitesinde yayınlanmış. Biz de oradan aktardık. O hal durumlarından bahsetmişken İnsan Hakları Derneği'nin Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ile birlikte gözaltına alınan İnsan Hakları Derneği Saymanı Sevim Salihoğlu, Merkez Yürütme Komitesi üyesi Derya Uysal ve İnsan Hakları Derneği çalışanı Esra Besra Varlı'nın saat 16 civarında serbest bırakıldığını söyleyelim. Türkdoğan gözaltına alındığında Biyanet'e yaptığı açıklamada Ankara Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde eylem yasağına karşı açıklama yapmak üzere toplandıkları sırada anıtın önünden gözaltına alındıklarını söylemiş ve şu açıklamayı yapmıştı diye yazıyor. Ankara Valiliği eylem yasağı getirmişti. Polisin de buna dayanarak bizi gözaltına aldığını düşünüyoruz. Gözaltına alınırken bize bir açıklama yapılmadı. Heykelin önüne gittiğimiz sırada kolumuza girildi ve araçlara konulduk denilmiş. İnsan hakları savunucuları olarak basın açıklamasını en temel haklarımızı kullandırmıyorlar demiş. Hak savunucularına insan hakları konusunda açıklama yaptırılmadı. Keyfi yönetim sonuçları bunlar. Polis de en tepeden aldığı icazetle kendisini kanun ve anayasa yerine koyuyor demiş. O hal en sert şekilde uygulanıyor diye konuşmuş. Yapılan açıklamada Türk Doğan. İnsan Hakları Derneği'nin çalışanları dün Ankara'da Yüksel Caddesi'nde insan hakları anıtı önünde açıklama yapmasının engellenmesiyle ilgili 12.30'da yarımda basın açıklaması yapacaklarını ve Yüksel eylemcileriyle ilgili ihlalleri içeren raporu paylaşacaklarını duyurmuştu. Neden gözaltına alındığını merak edenler için açıklayalım bunu da. Açlık grevindeki tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen bir yıl önce dün elinde İşimi geri istiyorum pankartıyla eyleme başlamıştı. Gülmen'e daha sonra ihraç edilen öğretmenler Semih Özakça ve Acun Karadağ ile ihraç edilen memur Veli Saçılık'ta birçok eylemci destek vermişti. Dün itibariyle Gülmen'le Özakça açlık grevinin 246. günündeydiler. Bugün 247. gün oldu. Yüksel Caddesi'nde basın açıklaması yapmak isteyen eylemciler ise her gün darp ediliyor, biber gazına maruz kalıyor ve gözaltına alınıyor diye yazıyor Biyanet'in internet sitesinde. Durum böyle. Evet, Biyanet'te bir başka haberde de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen ve 5 kez uzatılan olağanüstü hal süreçlerinde yaşanan savunma hakkı ihlallerine 9 aydır tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok'la yapılan bir röportajla değinilmiş. Müvekkili Deniz Yücel'in dosyasına gizli kararı olduğunu, delillere ulaşma imkanının bulunmadığını ifade etmiş Ok. Yücel'in 9 aydır iddianamesinde hazırlanmadığını söylemiş. Bu durumun Yücel açısından savunma hakkının ihlali olduğunu belirtiyor Ok, Biyanet'in söyleşisi içerisinde. Deniz Yücel'in 9 aydır tecritte bulunduğunu da altını çiziyormuş. Savunma hakkına ilişkin ihlallerle ilgili olarak baroların ve barolar birliği avukatlarının arkasında olması gerektiğini belirten Ok, ancak gerek İstanbul Barosu'nun gerekse barolar birliğinin savunma hakkı ihlalleri konusunda sessiz kaldığını söylüyormuş. Şöyle diyor, Barolar Birliği Başkanlığı'nın hem Adalet Bakanlığı'na da diğer mekanizmalarda erişimi daha kolay. Onlar mücadele verseler avukatlara yönelik tavırlarını değiştirebilirlerdi. Avukat müvekkil temasını rahatlatacak bir çözüm önerisi sunabilirlerdi ama maalesef böyle bir girişimleri olmadı demiş avukat Ok. Dosyalara getirilen gizlilik kararını savunma hakkı ihlallerinin başında yer aldığını belirtmiş. Öncelikle her soruşturmada savcılar mahkemelerden gizlilik kararı talep ediyor ve mahkemeler dosyayı incelemeden doğrudan gizlilik kararı veriyor demiş. Aylarca hatta bazen bir yıl aşkın süre avukatlar ve müvekkillerinin dosyaya erişimi engelleniyor. Dosya içinde tanık ifadelerinin delillerden bir haber şekilde hukuki savunma yapmaya zorlanıyoruz. Tanık ifadelerinden ve delillerden bir haber şekilde hukuki savunma yapmaya zorlanıyoruz demiş Ok. Dosyayı bilmeden öngörülerde bulunarak dilekçeler yazıyoruz demiş. Bir diğer ihlalinde cezaevindeki görüşler sırasında yaşandığını belirtiyormuş avukat Ok. Avukatların müvekkilleriyle haftada bir saat görüşebildiğini, görüşme sırasında gardiyanların yanlarında olduğunu ve kamera kaydı alındığını ifade ediyormuş. Bu avukat müvekkil arasındaki gizliliği ihlal eden bir durum diye de söylemiş. Avukat Ok Biyanet'te verdiği söyleşisinde. Bu söyleşiyi de Biyanet'in internet sitesinde bulabilmeniz mümkün. Evet, kısa bir vaktimiz kaldı, ardından ara vereceğiz. Onun hemen öncesinde gazetelere bakalım, ne haber var, neler yok bugünkü manşetlerde diye. Cumhuriyet Gazetesi devrimlerine sonsuza kadar demiş. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün 79. yıl dönümünde özlemle anıyoruz. Üst başlığıyla tam başlığını söylemek gerekirse tekrardan devrimlerle sonsuza kadar diyerek bugünkü manşetini çıkarmış Cumhuriyet Gazetesi. Bu arada AKP'den aldığı ihalelerle büyülen Hamdi Akın'ın da Paradise Paper'da olduğu söyleniyor. Cennetin altın müşterisi diye nitelendirilmiş. Yılda 88 bin dolar ödemiş. Paradise Papers'a göre Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde İDO ve şehir hastaneleri gibi birçok ihale alan Akbank Holding yönetim kurulu başkanı Hamdi Akın, Applebay'ın iç yazışmalarında altın müşteri olarak nitelendiriliyormuş. Altın müşteri olmak için yılda 50 bin 100 bin dolar ödeme yapmak gerekiyormuş. Akın 2015'te 88 bin 755 dolar ödemiş. 5 şirkette aktifmiş. Birçok şüpheli isme hizmet verdiği belgelenen Applebay'ın toplam top clients 2015 listesinde yer alan Aka'nın Jersey'de 5 şirketi bulunuyormuş. Şirketlerin ikisinin İngiltere'de konut satın almak için kurulduğu görülüyormuş. Akın Cumhuriyeti şirketleri Londra'da ev almak için kurduğunu söylemiş. Yani belki kaçırma gibi bir durum söz konusu değilmiş burada da. Diğerlerinin de alındığı gibi. Bir Gün gazetesine bakacak olursak sanki Noel Baba başlığını atmışlar. Kahraman bir yılda 2.7 milyon liralık hediye dağıttı. Meclis başkanından bahsediyorlar. Kahraman bu bonkörlüğüyle 1.4 milyon liralık hediye harcaması yapan Erdoğan ile 123 bin lira harcayan Yıldırım'ı geride bırakmış. 2.7 milyon liralık hediye dağıtmış meclis başkanı. İlginç. Böyle bir şeyden bahsediliyor. Üst başlıkta da ona saldıranları böyle çark etti denilmiş. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bugün tüm yurtlarını alıyor. AKP'nin Atatürk'ü kullanması tepki çekti denilmiş. Hürriyet gazetesinde batmayan güneş başlığıyla manşetiyle anılmış Atatürk. Bugün Ulu Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79. yıl dönümü. Onun çağdaş ve demokratik Türkiye vizyonunun değeri her geçen gün daha iyi anlaşılıyor denilerek çok da belli olmayan şeylerden bahsetmişler. Ardından da Lübnan'dan çarpıcı iddia, başbakanımız rehin tutuluyor deniliyor. Yapıcı diyalog mesajları verilmiş. Başbakan Binali Yıldırım'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Yardımcısı Mike Pence'in görüşmesinin 1 saat 12 dakika sürdüğünden bahsediliyor. Daha önce ertelenmişti bu görüşme. Yıldırım bir kez daha ABD'den elebaşı Gülen'in iadesini isterken YPG'ye verilen silahları hatırlatmış. Pence de tutuklamalardan duyduğu endişeyi dile getirmiş. İki tarafta yapıcı diyalogda yeni bir sayfa açılması fikrinde fikir birliğine varmışlar. Yeni bir sayfa açılması konusunda fikir birliği. Ölümsüz aşk sürmanşetiyle çıkmış bugün Atatürk fotoğrafıyla beraber Milliyet gazetesi. Onun hemen altında da milletimizi birleştirdi deniliyor. Onun hemen altında da asla boyun eğmeyeceğiz açıklamasına yer vermişler. Cumhurbaşkanının, Parti Cumhurbaşkanı'nın ya da Adalet ve Kalkınma Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de çeşitli ülkelerin bazı insanların cirit atmasına fırsat vermeyeceklerini, yurdumuzu alçaklara uğratmayacağız şeklinde açıklama yaptığını söylüyorlar. Mutabık kalınmış olduğu da gene aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde söylenen, haber yapılan konulardan bir tanesi. Minnetle, şükranla anıyoruz demiş Sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sözlerine yer vermiş. Kahraman bir asker, saygın bir lider demiş Atatürk'e Cumhurbaşkanı, Partili Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da. Ve onun hemen altında da manşetten lise adayları için 3 önemli karar demiş. Milyonlarca öğrenci için velinin, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği lise geçiş sisteminde bakanlık 3 kritik noktayı netleştirmiş. Sorular 8. sınıftan temel zorunlu dersler, okul başarı puanı gibi 3 nokta varmış. Detayları Sabah gazetesinde bu haberinde. Star gazetesi vermemiş 10 Kasım'la alakalı herhangi bir fotoğrafa ya da habere yer ilk sayfasında. Diktatör olsa konuşamazsınız. Konuşamazdın denilmiş, pardon. Diktatör olsa konuşamazdın demiş Cumhurbaşkanı, Partili Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Israrla sürdürülen diktatör söylemlerine dikkat çekmiş. Bu ülkede diktatör olsaydı ne sen ne senin gibi genel başkanın öyle konuşabilirdi diyerek CHP'li yöneticilere tepki göstermiş. PKK çadırları rahatsız etmedi demiş Kılıçdaroğlu. Avrupa Konseyi binasının etrafında kurulan terör örgütlerinin PKK'nın çadırlarını görmezden geldi denilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir sayfa açıldığını da söylemiş. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri de silah vermeye devam ediyor PYD'ye. Bu konuyla alakalı bilgi var mı? İlk sayfada. Ha, söylemiş zaten Mike Pence başbakan. PYD ile ilişkilerini sonlandırılması gerektiğini vurgulamış. Bu da söyleniyor. Tekrar bakayım 10 Kasım'la alakalı bir şey dile getirilmiş mi şeyde Star gazetesinde yok. Yeni Şafak gazetesinde de aynı şey yok. Yeni Şafak gazetesinde var. Az bilinen fotoğrafta saygıyla anıyoruz. Bugün 10 Kasım denilmiş. Küçük logonun hemen altında bulunan bir fotoğrafla beraber Atatürk'ün at sırtındaki. Lübnan'da savaş korkusu denilmiş. Daha önce bahsettiğim CNN Türk'ten aktarılan haber galiba, söylediğim için geçiyorum. Akşam gazetesi saygıyla ve minnetle anıyoruz demiş sürmanşetten. Türk Silahlı Kuvvetleri arşivinden görülmemiş fotoğrafları onlar da aynı şekilde sürmanşetine çıkarmış. Hemen altında da sevinç çığlığı atanları biliyoruz şeklinde konuşmuş. Cumhurbaşkanı, Partili Cumhurbaşkanı Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi sevincinden çığlık çığlığa birbirini arayanları çok iyi bildiklerini söylemiş. Bunları şimdilik şurada paylaşmıyoruz. Bunları sadece birileriyle özel paylaşıyoruz. Kimin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz demiş. Onun hemen yanında da roket fotoğrafı var. Uydularımıza Falcon 9 taşıyacak deniliyor. Evet, durum böyle. Habertürk gazetesi de sen biziz hashtag ile beraber 79 yıldır özlemle izindeyiz diyerek Atatürk'ün fotoğrafını paylaşmışlar. Neredeyse gazetenin sayfasının ilk sayfasının yarısını kaplayan konuyla alakalı haberlere yer vermişler. Hayalet yakalandı deniliyor manşetteki haberde de. Bir numaralı sahteci ve insan kaçakçısı İranlı Reza Leym amansız takiple İstanbul'da yakalanmış. Bunu vermişler haberden, manşetten Habertürk gazetesi. Star gazetesi haricinde bütün gazetelerde 10 Kasım anması var. 10 Kasım anması hala var mı Star gazetesinde diye biraz daha detaylı bakayım. İlk sayfada yok. Diğer bütün gazetelerde var. Neyse durum böyle. Yani ilk gazetelerin ilk sayfalarına da baktık. Şimdi kısa bir ara verelim. Bu aranın sonrasında da sizin öneye bağlanacağız. Onun öncesinde de saat 9.05 geçe Atatürk'ün kendi sesiyle beraber yaptığı bir konuşmaya da yer vereceğiz. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sayın Sezin Öney. Evet yani adımı bu sefer ıskalıyordun ama can baş başayız. Ve çok da enteresan bir 10 Kasım'da Atatürk'ün tam bir dönüş yaptığı 11-10 Kasım aslında. 2017. Daha önceki yıllarda da bu eğilim vardı ama bu gün sanırım gerçekten çok kolektif bir toplumda eğilim olarak var. Daha önce eleştiren, sorgulayan bütün Cumhuriyet mirasını vesaire dahil birçok kesimde de bir anma hissi, yas hissi bu 10 Kasım'da ortaya çıkıyor herhalde. Evet. Gazetelere baktığınızda da bu durumu görebilirsiniz. Bütün gazetelerde ilk sayfada görülüyor. Star gazetesi hariç. Göremiyorum Star gazetesinde yok. Gazete manşetlerine ben bu sabah bakmadım. Ama herhalde onlara talimat gitmedi. Yolda aksadı diyelim. Şimdi şöyle bir şey var yani siyaseten de hakikaten sahiplenilmesi açısından yeniden bir dönüş yapıyor Atatürk ve daha önceden tam tersi o mirası geride bırakmak isteyen mi diyelim artık ya da tam tersi daha da sert şeyler kullanılabilir ifadeler tabii. Siyasi hareketler de artık tam tersine özellikle 2019 yolunda Atatürk'ü sahiplenmeye doğru gidiyorlar. Ay varmış şimdi gördüm. Logonun hemen yanında Türkiye bayrağının altına koymuşlar. Ben fark etmemişim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda tek devlet vurgusu yaptı deniliyor. Star gazetesinin logosunun hemen yanında. Özür dilerim düzelttim. Olmayan gazete Atatürk'ün hiç yer almadığı gazete Yeni Akit tabii ki. Bilmiyorum onu bakmadım. Evet tabii ki orası. Orada da mesela ön sayfada işte ABD kendi ayağına sıkıyor diye bir manşet ve bir dolu başka şey yazar olarak Merve Kavakçı, Abdurrahman Dilipak ve Kara Hasanoğlu olması lazım onu görüyoruz. Ama tabii ki de Yeni Akit'te yok. Dolayısıyla şimdi bahsettiğimiz siyasi mirası tabii hatırlayalım. Yani bu arada tabii çizgideki gazeteler hepsi nasıl gördüler, nasıl görmediler. O da ilginç bence bir şey. İnceleme konusu bugün için aklınızda bulunsun. Tabii kimin ne kadar kullandığı ve ne kadar büyük bir manşetle vesaire çıktığı o da ayrı bir mesele. Tam sayfa manşet yapanlar mesela işte bakıyoruz Anayurt gazetesi, Son Söz gazetesi, Aydınlık ve neredeyse tam manşet yapan Sözcü ve ondan sonra da Cumhuriyet. Şimdi bu gazetenin hiçbirine aynı kefeye de tam ne kadar konabilir bakımından özellikle şeyleri falan Son Söz, Anayurt'u vesaire falan bir çok da takip ettiğim gazeteler olmadığı için. Fakat Aydınlık, Sözcü ve Cumhuriyet'i aynı kefeye koyamazsınız yani şimdi baktığınızda. Evet. Bu yüzden aslında çok da büyük kırılmalar da var bütün bu sahiplenişler ve sahiplenme işler arasında. Ve 2019'a kadar da yani Cumhuriyet'in tam 100. yılına doğru giderken aslında sanırım sadece Atatürk değil, birçok Cumhuriyet dönemiyle gelen ve artık Türkiye'nin parçası kabul edilen değerle ilgili çok derin bir sorgulamaya girdik ve de bu devam edecek gibi gözüküyor. Laiklik de bunlardan bir tanesi. Bir yandan toplumun büyük kesiminin şu an laikliğe, ben araştırmalardan falan da bakınca özlemi olduğunu görüyorum. Fakat laiklik kelimesinin ne kadar anlaşıldığı yaşanınca iyi geliyor insanlara ve kaybetmek istemiyorlar. Fakat bir yandan da ideolojik olarak bir kavga konusu yapıldığı için de bagaj yüklenmiş bir kelime. Dolayısıyla laiklik dendiğinde insanların gerçekten ne anladığı ne anlamadığı fakat yaşamında da çok sıkı sarıldığı bir şey var. Dolayısıyla bütün bunların işte şeyi hesaplaşması, kavgası ve aynı zamanda samimi olarak hayatında arayarak sarılanlar ve bir yandan da tamamen bir siyasi vesile olarak kullananlar sanırım işte bu Samsun'a çıkış 2019'da zaten tam denk geliyor ve ondan sonraki yıllar da çok kritik yıllar. 2023'e kadar herhalde bir gerçekten 100. yıl şeyi yaşayacağız gibi geliyor ülke olarak. Çok derinlere inerek belki Türkiye tarihinde hiç olmadık derecede. Çünkü şöyle yani Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, Cumhuriyet kurulduktan sonra, büyük o sıkıntılar çekildikten sonra Türkiye dünya savaşlarından İkinci Dünya Savaşı'nı teğet geçerek atlattı ve yani çok büyük acılar yaşandı bütün bu işte Cumhuriyet tarihinde gene içeride. Fakat hiçbir zaman tam bir hesaplaşma yaşanmadı. Evet. Bu açıdan 100. yıl travmasının geliyor olması aslında şu an sancıları çok ciddi şekilde çekiliyor. Giderek de herhalde artarak çekilmeye başlanacak. Bir yüzleşme yaşanacak. Biz neyiz, kimiz, nereye geldik, nereye gidiyoruzla ilgili. Her şekilde yani siyasetenden 2023'e kadar bu dönem devam edecek, bu şekilde devam edecek demiyorum. Aktörler, aktivistler değişebilir, her şey olabilir. Fakat bu dönemde sanırım derinlere bir psikolojik olarak iniş yapılacak. Ve bakalım ondan ne çıkacak? Türkiye kendinde, kendi aynasında ne görüyor olacak? Bu hepimizin aslında önündeki bir sorgu. Dediğim gibi birçok şeyler Cumhuriyet'in o sıkıntılarından ve kurulmasından sonra çok kabul edilmiş. Nasıl bir parçası. Zaten biz işte seküleriz. Zaten işte din ve devlet işleri ayrılmış. Şimdi tabii ki şu tartışma da var. İşte Diyanet var. Din her zaman işte devlet her zaman müdahale etti, etmedi. Şöyle yaptı, böyle yaptı. İşte din, kimi dindarlar çok iddia ediyorlar. Ben yani yurt dışında da bu çok kabul görmüş bir şey. Çok ilginç bir şekilde. Türkiye'de işte Müslümanlar büyük eziyet gördüler konulu kabul var. Fakat şimdi Türkiye'de çekilen eziyetlere baktığımızda sol kesimin çektiği eziyetler, işkenceler yaşananlar, Kürtler, Yahudiler, Ermeniler, oh oh oh yani bir listemiz var. Onlar da herhalde az şey yaşamadılar. Dolayısıyla kim daha çok çekti konulu tartışmalar vesaireler, mağduriyetler de belki kolektif bir ülke bilinç kaybında bir bakalım neler yaşadık beraber. Biz ayrı gayrı mıyız bu kadar? O zaman herkes yani ayrı toplumların, ayrı dünyaların, ayrı hatta milliyetlerin insanı mı ki böyle bir şeylik var gibi. Senin acın benim acım, ben daha fazla çektim, sen beni anlayamazsın gibi bir itişme kakışma. Fakat bir parçayı da alınca o bütünden büyük de bir eksiklik kalıyor. Evet. Dolayısıyla ve bir daha da yerine koyamıyorsunuz o eksikliği ve ayrılığı, gayrılığı. Mesela işte bunu aslında Türkiye çevresindeki ülkelerle yaşıyor. O Osmanlı mirasından sonra o bütün bir kez yok olduktan sonra Yunanistan bugün bir yabancı. Suriye'nin bir yabancı olduğunu, bütün aslında Arap dünyasının yabancı olduğunu öğrendik. Kökeni Suriye'den olan veyahut da Yunanistan'dan olan pek çok insan var. Fakat diller konuşulmuyor. kültürler yabancılaşmış sınırların girmesiyle. Çok bir işte yakınlık var, işte biz aslında çok aynıyız, işte bütün bu coğrafyada bir ucundan diğer ucunda çevresinde gezildiğinde belki çok yakınlık hissediliyor. Ama aynı zamanda bir bariyer var çünkü çok büyük bir araya başka yaşanmışlıklar girmiş. Ve tabii dil farkı çok önemli her şeyden önce, o dil iletişim kuramayınca. Bugün işte Orta ve Doğu Avrupa'nın mesela en büyük bir anlamda kültürel geçişkenliğini ve bölgelerin birbirine adeta ülkelerin akıyor olmasını sağlayan sadece işte Schengen'de işte sınırların kalkmasıydı veyahut da işte vize, siz zaten birbirlerine hepsi gidip gelebiliyorlar, Ukrayna şu buydu vesaire dahil. Dil biliniyor. Bugün Orta ve Doğu Avrupa'da büyüyen çocuk zaten birkaç dille beraber büyüyor. Evet. Ve bunun da getirdiği tabii bir çok daha o dillerde büyük mesela mirasların dilleri belki değil. Yani mesela daha bölgesel olarak konuşulan milyonlar milyonların çok konuşmadığı diller. Ama işte bir Macar'ın işte Slovak'la da aynı zamanda bölgesel olarak işte birbirlerinin dillerini konuşan sınır boylarında özellikle insanların oluyor olması, bu geleneğin kesilmemiş olması çok büyük bir fark getiriyor. Maalesef işte biz onları yaşayamadığımız için ve işte geçmişle bir türlü işte ne Cumhuriyet'le ne Osmanlı'ya hiç bitmiyor bu didişme, bu şey öyle yani hep bir arayış var, elindekinin değerini kıymetini bilememe hali de çok çok var. Sanki işte böyle bir elindeki toprak parçasını da sömüreceksin, bitecek, başka yere gideceksin ruh hali. Hepsi bir arada yani bütün bunların. Herhalde bütün bunlarla yüzleşiyor dediğim gibi olmak gerekecek. Ve tabii son olarak büyük tiradımda hastaydım, bayağı da konuşmuyordum da. Geçmiş olsun. Bir başlayınca susmuyorum. Çok hastaydım hakikaten. Ve bu şeyde dönemde tabii ki Atatürk'ün bütün kesimlerden sahipleniyor olmasında bir lider arayışı da var tabii ki. Bir lider aranıyor gibi Türkiye'de demek ki bir büyük özlem var. Birisinin çıkıyor olmasına, bir şeyin çıkıyor olmasına, bir umuda, bir heyecana, geleceğe bakmaya. İşte hep çok geçmişe baktık, çok ölüme baktık. Hep çok ölüm var siyasi konuşmalarda, yaşama dair bir şey yok. Halbuki çok da enteresan, Cumhuriyet mirası o döneme bakıldığında, Kurtuluş Savaşı mirası diyelim. Ölümle bu kadar iç içe yaşayıp da bu kadar yaşama odaklanan da bir başka kültür herhalde, o yani o şey damar olarak yani milli kültür o dönemde çıkan, bunu yoktur yani, çok ilginç bir şey. Başka savaş miraslarıyla tabii karşılaştırmak lazım vesaire, ama bütün o büyük yokluk ve travmanın arkasından böyle bir coşku, yeni bir şey inşa ediyor olmaya dair ilginç, küllerinden yeniden doğma enerjisi olarak. Evet. Onun için işte bakalım Cumhuriyet, can senin de gelecek yıllarda, 10 yıllarda herhalde çok göreceğim bir şey olacak diye düşünüyorum. İnşallah Cumhuriyet. Evet yani şey bakımından, bütün bu yeni bir şeyin hesaplaşmayla ortaya çıkıyor olması dediğim gibi. Ve İspanya'ya tabii bu arada atıfta bulunalım. İspanya geçtiğimiz programlarda dedik ne yaptı, ne etti, bizim hani demokrasi modelimizdi, ne hale geldi şimdi diye. Bu şey çok önemli. İspanya yüzleşmeden ilerledi demokrasiye ya. Bütün bu Franco döneminden sonra yüzleşmemeyi seçtiler. Toplumsal bir travma yaşamamak için. O taraf Franco'cular, sağcılar ve solcular birbirleriyle iç savaş sonrası tekrardan çatışıyor olmasın diye bir şey yapıldı. Yüzleşmeme seçeneğine gidildi. Fakat bunun çok da iyi bir seçenek olmadığı bir şekilde, bir şu veya bu şekilde, yani illa sağcılar ve solcular arasında olması gerekmiyor. Şimdi işte merkez ve yerel, işte Katalanlarla İspanyollar arasında bir çekişme olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki işte bir şekilde hakikaten yüzleşiyor olmak lazım. Biz de Türkiye tarihinin içinde herhalde bu Cumhuriyet sonrası yaşanan birçok şeyle yüzleşmediğimiz için ve tabii öncesinde de bugüne kadar hep aynı şekilde aynı travmaları ve aynı aslında kötücül yönleri içimizde böyle biriktire böyle bir yerlerde saklaya nesilden nesile aktara farklı halleriyle böyle patlayıp ortaya çıkmasına neden olduk. Şimdi o yüzden bu travmayı yaşıyoruz. Örtük bir soğuk savaş halinde adeta bir iç savaş yaşanıyor. Farklı siyasi düşünceler, görüşler arasında. Demek ki işte bunlara da böyle bir bakalım, hem hatırlayarak hem herhalde bugünle de bir yandan yaşanan, oluşan tarihle de hesaplaşarak aşmamız gerekecek. Kolay gelsin önümüzdeki yıllara. Evet evet, hepimize ve en çok da ben yeni nesillere diye düşünüyorum. Çünkü yeni nesiller, şimdi şöyle bir şey var, hep bunu tekrarlamaya çalışıyorum. Biz eğitim sistemimizdeki eksiklikleri, gedikleri, şunları bunları bir şekilde aşabildik. Şöyle ki muadillerimizden, bilmiyorum senin görüşün nedir, başka ülkelerde, başka yerlerde, coğrafyalarda yaşayan muadillerimizle olan aramızdaki, özellikle daha gelişmiş ülkelerden ve şeyden, batıdan bahsediyorum, farkları ekstra bir işte sonradan lise sonrası eforla, yok üniversite döneminde, yok işte daha sonrasında daha profesyonelleşen bir eğitime geçtiğimizde profesyonelliğe yönelik açtık. Fakat yeni nesillerin, bence şu an 15 yaş altı olanların bu aradaki makası kapatması sanırım bizimki kadar kolay olmayacak. Hani şimdi işte üniversiteye gitmiş olanlar, işte yavaş yavaş bir yola girmiş olanlar bu travmayı işte kötü yaşayabilir ama atlatabilir. Fakat şimdinin yeni nesli, ortaokul, daha lise çağına tam ulaşamamış nesli, bütün bu sınav sistemi, bütün bu işte yeni o şeye boca edilen tuhaf tuhaf, sadece din eksenli olarak söylemiyorum. Yani çok aslında garip bir yaz geçirdik eğitim açısından. Şimdi bunun ne olduğunu da tam idrak da etmiş değiliz bence. Çünkü paket halinde yapılmadığı için, eskiden işte 4+4 şuydu buydu, paketler halinde eğitim sistemi değişiyordu. Şimdi birden böyle her gün yeni yeni bir şey yapılınca içinden çıkılmaz bir paket oluştu aslında. Fakat o bütünü de anlamaktan mümkün değil. Paketin tüm etkilerini, gizli örtük paket diyelim, etkilerini. Sadece işte cihatın girmesi, işte şeye, ne diyeyim, bir derse giriyor ama belli işte okullarda giriyor ama onun orada kalmayacağını da biz biliyoruz. Çünkü biz böyle bir ülkeyiz. Oradaki işte küçük bir projenin aslında minik bir dokunuşun, minik de değil de yani işte yani minik olarak adlandırılan dokunuşun aslında kişinin ne sirayet edecek bir hal olduğunu da biliyoruz kendi yaşamlarımızdan, deneyimlerimizden. Ve bir yandan bu, ben işte, şeyi de söylemek istiyorum tabii, yani böyle gir araya, o, 15 yaşı altını olarak da düşünsek de yine aynı şekilde o, yani gençlerin o kadar edilgen bir şekilde bunları doğrudan doğru deyip kabul edebilecekleri bir kıvamda olduklarını da düşünmüyorum ben açıkçası. Yani sorgulama yok, açısından doğru. Sorgulama açısından sizin kuşağınızdan da benim kuşağımdan da daha da fazla araca ve daha da fazla malzemeye elinde bulunduran bir nesil de var şu anda diye düşünüyorum. O kadar kolay kolay olacak bir süreçten bahsedebilmek bence mümkün değil. Kesinlikle. Ya ben şey demiyorum, çok edilgen bir şekilde bütün bu yapılan değişiklikler nüfuz edecek ve şey yapılacak, kabul edilecek. Eminim ki bir kesim tarafından edilecektir. Bazı çocuklar tarafından, eşyanın tabiatında bu var, insan doğasında bu var, bazıları kabul edecektir fakat bazıları çok dizişecektir. Fakat benim demek istediğim, dünyada öyle bir noktadayız ki ben de bir çocuk sahibi olarak bunu birebir gözlüyorum, eğitim sistemlerini, bir de o eğitim sisteminden çıkıp bu eğitim sistemine gir, dünyada değişik değişik şeyleri bu anlamda gör ve Türkiye'ye tekrar gör, şu o, bu o falan bilmem ne, o çalkantıları yaşadığım için büyük bir makas açılıyor. Yani Bizim eğitim sistemimizde eskiden çok kolay kapatabileceğimiz kendi işte çabalarımızla, kendi genel kültürümüzle edindiğimiz işte bir takım şeylerle, ne diyeyim, becerilerle, dil öğrenmekti, şuydu buydu gibi kapatabileceğimiz makas bugün başka bir şeye gidiliyor. Anlatabiliyor muyum? Düşünüş yapısı olarak. Ve bütün bu işte bu Elon Musk'ın aslında geliyor olması da çok ilginç yani. Hakikaten tam bu işte hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem işte Anıtkabir'i ziyaret ediyor olması vesaire. Ya o aslında o yeni oluşmakta olan dünyanın bir sembolü. Tabii Elon Musk'ın kendisinin ne kadar bu dünyanın yaratıcısı olduğu tartışılır ama adeta bir şey gibi, figür diyelim. Evet ama bana tam, o daha çok şey gibi geldi. Katar'ın evet. Paris Saint Germain'e Messi'yi transfer etmesi, etmeye çalışması gibi bir şey gibi geldi. Türkiye'ye yabancı yatırımcılar evet. gelmiyor. O yüzden Elon Musk'ı alıp SpaceX'le beraber uzaya milli uydu göndereceğiz şeklinde yapılmış olan bir çalışma gibi geldi evet. bana açıkçası. Tabii yani daha önce işte bu Lindsay Lohan falan böyle Hollywood'dan onlar gele onlar geliyordu bir bu anlamda. Şeyle... Hollywood karışık, kimi çağıracakları belli olmaz. Bu arada bence Hollywood'a girmeye gerek yok. Orada da cinsel taciz skandalları bir ardına geliyor. Ay bir anlamda PR vesaire olarak. Elon Musk'ın kendisi şimdi konu dolaştı ama işte Trump'la da çalışmak konusunda çok heves göstermiş biri. En sonunda artık yani böyle bir ay yukarı çıkınca bir takım şeyler... O dönemde Musk şey yapma kararı aldı. Fakat o ayrılma kararı aldı Trump'ın danışma kurulundan. O danışma kurulunda da işte en başta tabii aslında bütün o IT, yapay zekaydı, şuydu buydu vesaireydi. Bütün bunların önde gelen isimlerinden olan yöneticilerden yani bahsediyorum. Yaratıcılar değil çoğu ama yaratıcılar da var tabii içinde. Önde gelen iş adamları ve kadınları Trump'la bir kurul oluşturmuştu ama sonradan işte artık şey önce birer birer en daha bir anlam ilerici bakanları sonra da işte Elon Musk daha ortalama yani daha Elon Musk işimize bakalım diyen de bir yönü var. Tartışılır tabii kimin neden hangi duruşta olduğu vesaire bütün bu yeni iş dünyasından öyle diyelim. Ama önemli olan şu yani bizde dediğim gibi yani farklı ülkelerde sadece gelişmiş ülkelerden de bahsetmiyorum ama eğitimiyle bu kadar da böyle sürekli biz öyle bir hale geldik ki öyle oynuyoruz ki sürekli estetik yaptıran bir insan gibi kadın da demeyeceğim erkek de olabilir ya bir figür gibi yani böyle orasına botoks burasına bilmem ne ay çok güzelsin çok başkasın ay sen hiç yaşlanmıyorsun falan gibi böyle sahte lafları duymak için her tarafına bir şey sıktıran bir şeye döndü bizim eğitim sistemimiz ve işte o şeyleri de o tiplemeleri de aslında şeyde çok görüyoruz. Bu sanat dünyasının işte mesela AKM'nin Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni halini izlemek için böyle gelenler falan arasında bir de öyle bir şey var yani o bahsettiğim eğitim sistemimizin adeta bugünkü haliyle vücut bulmuş tiplemelerini görüyorsunuz. Neyse şey yani bütün bu bizim sistemle bu kadar oynanan sistemle diğerlerinin çok iyi olmayan sistemlerden de bahsediyorum. Onlar arasındaki makas dahi eleştirel düşünce bakımından. Hadi eleştirel düşünce diyelim sonradan işte kafayı kıra kıra duvara vura vura bir şekilde bir yer böyle birazcık da öğrenilir de diyelim hadi. Neyse ama onun dışında bütün bu yeni dünya yeni işte beceriler geliyor yeni işte şeyler meslekler ortaya çıkıyor vesaire orada biz böyle bir atıl hale gelişimiz bütün o fendi, matematikti, şuydu buydu bunun. Yani fen lisesi ve Anadolu lisesinin kalmadığı bir ortamdan bahsediyoruz. İmam Hatip Anadolu oldukları ve neye döndüğünün o içeriğinin belli olamadığı. Çünkü işte bizde de böyle vur deyince öldüren bir çok bürokratik sistem var. Hele bu KHK'lar öğretmen kıyımından sonra. Kendisi hiçbir şekilde bir konuyla işte ne ideolojik olarak ne din olarak ne bilmem ne olarak ilgisi olmayanlar dahi son derece böyle garip bir daha da beter böyle bilmeyen dini şunu bunu hiçbir şeyi böyle kötü bir hormonlu ideolojik garip şeyler zerk etmeye çalışacak çocuklara. İşte bunlarla vakit kaybedecek çocuklar benim kastim bu. Evet. Bütün bu didişmenin çok ağır yaşanacağı. böyle ben kimim, ne yapıyorum, nereye gidiyorum, benim bir de yani şöyle bir çağ ki biz karşımıza baktığımızda bir duvar görüyorduk. Duvar derken yani Ege Denizi'nin karşısında bile karşısında ne olduğunu bilmiyorsun. Seyahat edilmiyor, işte iletişim yok falan. Biz şimdi yani zaten seyahat etmeye de gerek yok. Yeni çocuklar, yeni nesil diyelim şey yapıyorlar yani zaten bütün dünyanın farkındalar. İnternetle, şununla, bununla vesaire. Öyle ama yeni nesil sonrasındaki yani şu andaki nesilde, benim olduğum nesilde bir zamanlar yeni nesildi. Şu anda birçok insanın derdi de ülkeyi bırakıp bir an önce kendi kapağını başka bir ülkeye atmak. Yani ne kadar bilseler de o kültüre hakim olsalar da Erasmus'larla, değişim programlarıyla beraber herkesin kafasında bir gitme fikri var. Ve gitmeye çalışıyorlar. Herkes gitmeye çalışıyor. Kökleriyle alakalı olarak bir problem görmüyorlar burada ve sürekli böyle bir yerinden göç hali var. Huzursuzluk var. O kısmını da bence unutmamak gerekiyor. Akılda tutmak gerekiyor. Tabii tabii. Yani ne kadar görsek daha... de internette böyle değişik programlar tabii. sayesinde sürekli bir merak var. Nasıl yaşanacak diye. Ya %100 işte o internetle görüp de şey benim kastettiğim demin şuydu bir onu söyleyeyim. Yani o dünyadan da bir haber olmayacak bu çocuklar. Yani bir yandan o makas açılırken eğitim sisteminin verdikleriyle yani dediğim gibi her gün bir aslında kastım şu her gün neredeyse dünyada bir endüstri devrimi yaşanıyor bir yerlerde. Ya o kadar hızlı bir gelişme içine girdik insanlık olarak. Hani bu gelişmeyle ne yapıyoruz, bu ne kadar bütün herkese yansıyor vesaire vesaire, bunlar tartışılır. Bu ayrı konu. Ama biz işte müthiş bir gelişim dönemine girdik insanlık olarak. Bir yandan karanlık çağını bunun yaşıyor olabiliriz. Ama öte yandan da Türkiye gibi bir ülkede de yeni nesiller bundan tamamen bir yandan hem içinde olacaklar, bunu görüyor olacaklar, hem de bütün bu eğitim sistemiyle çok dışında olacaklar. Çünkü o dünyada yaşayacak becerilerden yoksun olacaklar ve beceriler sonradan edinilebilecek evet. böyle ay birazcık üstüne koyayım, birazcık onu ekleyeyim olacak şeyler değil. Biz bunu daha yaşamıyoruz. Biz daha bunu yaşayanlar bugünün aslında o çocukları, ortada koşanları ve dediğim gibi belki en fazla 15 yaşına kadar olanları bizim de aşacak ve tam da şey yapamayacağımız. Biz çünkü teknolojinin de birçok kozmetik unsurunu kullanıyoruz. Bazılarımız da çalışıyordur tabii ki elbette teknolojiyle, ben laf etmek istemiyorum ama teknolojinin bambaşka bir şekilde hayatına nüfuz ettiği bir nesilden bahsediyoruz. Ve bütün bu işte düşünüş biçiminden tutun şeye kadar artık. Nasıl diyeyim, hayatın her alanında yaşayış haline kadar. Bundan dolayı işte orada Türkiye bakalım kendinden ne çıkarıyor olacak ve sanırım bize çok kızgın bir nesil diyecek. Bize derken geçmiş nesillere ve bu şeylere tabii ki her bakımdan kızgın. Hem radikal olanı, mesela aşırı dinciliğe veyahut da başka bir şeye kayanı, radikalliğe kayanı, niye sen bu kadar yumuşaktın diye bu dönemdekilere, bu dönemi yapanlara kızacak. Öte taraftan diğerleri de rezil etmişsiniz, ne yapmışsınız bu sistemi diyerek kızacak. Dolayısıyla çift yönlü bir makas öfke geliyor. Aynen bizim 68 kuşağına olan o hafif kızgınlıklarımıza benzer bir durumda olabilir. Vallahi bilmiyorum, siz onu Ömer Bey'le konuşmuşsunuz. Yok, öyle konular tabu, bizim aramızda konuşmayız. Böyle bir durum söz konusu değil. Ay vallahi şaka yapıyorum yani, tabii ki. Ben aradan sıyrılayım. kim dedi, ne dedi, ne oldu? Evet, durum böyle. Panama diyorum. Malta'da ortaya çıkan belgeleri konuşacaktık ama farklı bir giriş yaptık. Onu artık önümüzdeki haftaya bırakalım. Devam eder gibi duruyor. Evet. Haftaya bırakalım. Tabii ha, bu arada son olarak şey söyleyeyim. Bütün bu kompleks işte şey sistem değiştiriliyor vesaire, bir çok botokslu hale getiriliyor dedik. Ama onun ötesinde işte bu beyin göçü de var. Beyin göçünün bizi nasıl etkilemekte olduğunu da bilemiyoruz. Macaristan'da mesela 1 milyon göç etmiş. 1 milyon. 10 milyonluk ülkede 1 milyon. Bu çok acayip bir şeydir. 1 milyonun daha göç edeceği düşünülüyor. Son yıllardan bahsediyorum ve gelecek yıllardan bahsediyorum. En yetenekli, en eğitimli ve en tutunabilen. Göç etmek de kolay bir şey değil yani bu anlamda. Bir travmadır herkes için. Yaşayanlar için. Dolayısıyla şey bütün bu şeylerin kalanlar yeteneksiz vesaire demek istemiyorum. Yani ben de kalanlardanım yani aslında bu açıdan beyin göçünü hiçbir zaman yaşamamış bir insanım bütün ömrü boyunca tam olarak. Dolayısıyla hiç öyle bir şey aşağılama gibi almayın. Şeyi söylemeye çalışıyorum. Onların arasından Geride kalanlar da mutsuz olarak üretkenliklerini yapabileceklerinin en fazlasını yapamayan insanlar haline dönüştüler. Dolayısıyla beyin göçünün böyle çok boyutlu halleri var ve bunun da tabii eğitime ve gelecek nesillere bir de yansıması bütün iş hayatından tutun işte bütün topluma kadar öyle. Evet. Ya. Bunlar da var. Evet. Böyle. Görüşmek biz üzere. Baş başa iyiymişiz ya ya. Bundan sonra Ömer Bey'i tatile yollayalım arada. Öyle mi diyorsunuz? Öyle. O zaman salı günü, pazartesi günü, çarşamba günü de 2 saat boyunca ya da 1 saat boyunca geri geldiği zaman 1,5 saat boyunca konuşmak zorunda kaldığım zamanlarda size bağlanabilirim. Tamam. Tamam oldu. Görüşmek üzere. Tamam, ben vazgeçtim. Oldu, görüşürüz. Görüşmek üzere. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve Dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp Bey. Günaydın. Bugün Ömer Madra yok. Evet, baş başayız. Baş başayız efendim. Girelim konulara. Buyurun, lütfen. Bir önce bir Türk sporunun önemli bir kaybı vardı. Ona çok kısa değinelim isterim. Lütfen. Mehmet Batur Alp, oyuncu, antrenör olarak Türk basketboluna çok büyük damga vurmuş bir isim. Dün vefat etti. 80 yaşındaydı Mehmet Batur Alp. 1950'li yıllarda yükselişe geçen Fenerbahçe takımının çok önemli oyuncusuydu. Aynı zamanda milli takımın. O yıllarda işte Avrupa şampiyonlarına katılan milli takımın önemli bir oyuncusuydu. 1967'ye kadar oyuncu olarak basketbolun içindeydi. Sonra da antrenör olarak birçok şampiyonluk yaşadı. Sanıyorum 70'lerde İTÜ'de bir şampiyonluğu var. Daha sonra milli takımlarda da çalıştı. Benim hatırladığım dönemde çok iyi hatırladığım bir olay var. 1987'de Eczacıbaşı antrenörüydü Mehmet Batur Alp ve Eczacıbaşı aslında o dönem basketbola yani 70'lerden itibaren büyük yatırım yapan bir müessese takımıydı. O zaman öyle denirdi. Sponsor takımı denmez, müessese takımıydı. Ancak Eczacıbaşı birçok şampiyonluk kazanmasına rağmen o yıl bir ilginç tercih yaptı. Bir iki sezon içinde önemli yıldızlarını kaybetmişti. 2-3 oyuncuyla o sezon gitti ve böyle 19 ila 21 yaşındaki genç çocuklardan kurulu bir takım emanet ettiler Mehmet Batur Alp'e. Evet. Sanıyorum tamamı Eczacıbaşı altyapısından yetişmişti. Onlara genç bir Amerikalı eklediler ve sezon öncesi tahmin şeydi yani Eczacıbaşı herhalde kümede kalmaya oynar. Ancak hiç beklenmedik bir şey oldu. Yani benim hatırladığım dönemin en büyük sürprizlerinden biri yaşandı basketbolda ve o genç takım gidip şampiyon oldu, lig şampiyonu oldu. O sezon kazanmakla kalmadılar, ertesi sezonda lig şampiyonu oldular ve işte Orhun Ene, Tamer Uyguç gibi büyük yıldızlar çıktı o takımdan. Orhun Ene hala oyuncu olarak basketbolun içinde. Batur Alp'in herhalde antrenörlükteki son büyük başarısı oydu. Ondan sonra milli takım var bir de tabii. Yıllar sonra Türk milli takımını Avrupa Şampiyonası'na götüren ekibin başındaydı yanılmıyorsam. 93'te bir de Galatasaray çalıştı ama hani herhalde son 20 küsur yıldır zaten pek antrenörlük yapmamıştı. Ama hem oyuncu hem antrenör olarak Türk basketbolu büyük damga vurmuş bir isim. zaten çok farklı kuşaklardan basketbolcuların dünkü mesajlarında nasıl bir döneme damga vurduğunu anlayabiliriz. Evet. Bu vesileyle de anmış olduk kendisini. Oradan çok kısa şeyi atlayalım. Bu yabancı mevzu ve Lucescu mevzu devam ediyor. Hı hı. Milli takım tabii şu iki hafta ya da 10 gün diyelim milli takım maçları dönemi ama Türkiye için iddiasız dönem. Çünkü Dünya Kupası baraj maçlarında Türkiye yok. Oynayanlar uzaktan seyrediyor. Dün anlamsız bir özel maç vardı. Ben televizyon açmaya bile tenezzül izletmedim açıkçası. Türkiye deplasmanda Romanya 2-0 yenildi. Milli takım etrafında dönen büyük bir kaos var. Yani zaten bir kaosla devralmıştı Lucescu. Öyle gözüküyor ki kendi daha beter hale getirecek ve her yaptığı açıklamada bir ayrı polemiğe yol açıyor. Lucescu yani şu hazırlık maçları bile herhalde kerhen oynanıyor. Pek ciddiye almıyor gözüküyor onları. Geçen hafta bir İtalyan gazetesine, Gazzetta dello Sport'a bir röportaj verdi. Ve orada Türkiye'deki işte yabancı sınırından, Türk medyası her şeyden şikayet etti röportajda. Ve yabancı sınırı getireceğiz dedi Türkiye'ye. Ortalığı karıştırdı. Doğrusu çok ilginç. Yani daha önce derken yani yakın dönemdeki kariyeriyle, Türk milli takım öncesi kariyeriyle ilgili söylediklerinin tam tersi sözleri söylüyor. Böyle istikrarsız, kafasına göre bir havada, çok ilginç. Yani genel kanı şu, böyle bir karara zaten varıldı siyasi olarak. Yabancı sınırlaması getirilecek tekrar futbola. Daha doğrusu değişecek sınırlama. Lucescu da bunun piyonu. Böyle bir algı var benim anladığım kadarıyla. Ben hani çok bayıldığım bir teknik adam değil. Başarılı bir isim ama oynattığı futbolu pek çok doğrusu sevdiğimi söyleyemem. Ama şu yani söyledikleri, milli takım antrenörü olarak söyledikleri, yani bir de günden güne değiştiği için doğrusu çok garip. Belki yabancı sınırlaması da getirilebilir ama bunun sadece Lucescu'nun üzerine atılması, yani son 10 küsur yılını Türkiye'de geçirmemiş, belli ki buradaki durumu biraz da unutmuş, çok iyi gözlemlememiş bir ismin üzerine atılması son derece garip. Hani böyle bir güvensizlik ortamıyla sonraki milli takım dönemi nasıl başlayacak çok kestiremiyorum. Yani evet. 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerine Lucescu ile mi girilecek? Milli takım içindeki o belli oyuncuların yol açtığı otorite boşluğu nasıl giderilecek? Çok zor görünüyor bana bu yapıyla. Ya zaten Futbol Federasyonu yönetiminde de bir güvensizlik var. Hepsi bir yere gelince çok kolay olmayacağını söyleyebilirim. Evet. Ha, milli takım deyince başka bir milli takım olayı daha oldu bu hafta. Bilmiyorum sen farkında mısın? Şimdi gelecek 10 gün sonra bu sefer basketbolda yıllardır olmadığı üzere işte kış aylarında, bir Kasım'da, bir Şubat'ta milli takım penceresi dönüyor. Yani milli maçlar oynanacak. Bu FIBA daha önce de açıklamıştı ama malum Euroleague'i yöneten Euroleague basketbolla bir anlaşmazlığa düştüler. Euroleague ben yani kış aylarında milli takım maçları için tarihlerimi değiştirmem ya da hani tatil etmem dedi haftalarımı. FIBA ben oraya maç koyarım dedi. Böyle bir şey durum oldu. Yani yaz aylarından gördüğümüz üzere Euroleague'de oynayan oyuncular nasıl NBA'de oynayan oyuncular şeye gidemiyorsa kış aylarında milli takım maçlarına, Euroleague oyuncuları da milli takıma gidemeyeceği yönünde bir tespiti yapabilirdik zaten. Evet. Ancak Türkiye Basketbol Federasyonu ne kadar oldu? Herhalde bir 3 hafta olmuş olabilir mi? 2 hafta önce milli takım kadrosu açıkladı, 24 kişilik. Hı hı. Ve içinde Euroleague takımları Fenerbahçe'den 5, Anadolu Efes'ten de 2 Türk oyuncu var, 7 kişi. ve diğer takımlardan, Euroleague oynamayan takımlardan tabii oyuncular var. Ama NBA'deki oyuncular elbette yok, alışılmış üzere. Ancak belli ki federasyon çok iyi hesaplamadan bu açıklama yapmış. Çünkü bu hafta başı Fenerbahçe'nin Türk oyuncuları bir deklarasyon yayınladı ve Euroleague maçları için milli takım kampına gitmeyeceklerini açıkladı. İlginçmiş. Evet. Yani Türkiye'de herhalde böyle organize halde ilk defa böyle bir açıklama oluyor. Öyle görüyorum ben. Tabii federasyon tamamen ofsayta düşmüş durumda. Çünkü normalde Türkiye'de milli takıma gitmiyorum dedi mi bir oyuncu, bir sporcu, cezalandırılması lazım. Tamam. Hem de işte 6 ay falan kadar giden cezaları var bunun. Maçlardan men ve bu işte cezayı küresel hale bile getirebilirsiniz herhalde. Yani FIBA'ya başvurup hani bu oyuncu başka ülkede oynamasın muhtemelen diye talep edebilirsiniz. Fenerbahçe bu Türk oyuncuların hiçbirinden faydalanamaz eğer böyle bir şey uygulansa. Ama tabii federasyonun gücü buna yeter mi? Zaten federasyon başkanı Hidayet Türkoğlu hemen bir açıklama yaptı. Röportaj verdi daha doğrusu. İşte yani bu açıklama yersiz oldu ama işte biz bakacağız diye. Yani böyle evelemeye gevelemeye başladı. Belli ki şey olmayacak. Hani bir ceza çıkmayacak. Örtbas edecekler. Yani biz işte maça çıkacak kadromuzu açıklayacağız da o zaman falan. Yani niye o zaman kulüplere danışmadan ki yani yaz aylarından belli olduğu üzere oyuncu göndermeyecekleri aşikarken niye öyle 24'lük liste açıklıyorsunuz? Yani federasyon kendi ayağına sıktı resmen orada zor durumda. Hı hı. Halbuki 15 Ekim'de yani bundan bir ay önce Fenerbahçe'yle bir görüşme yaparsınız Anadolu Efes'le. Dersiniz ki şöyle yani kritik maçlar var. Durumunuz ne, politikanız? Hani Fenerbahçe şey diyecek yani mümkün değil göndermemiz. Aynı gün maçımız var. Hakikaten milli maçla Euroleague maçı aynı gün. Yani gün farkı da yok. Hani oynadı çarşamba oyuncular cuma öbürüne gitti. Mümkün değil. Öyle bir durum var. Şimdi federasyon hani hiçbir yaptırımda uygulayamadan muhtemelen köz elde kalan oyunculara devam edecek. Burada Anadolu Efes'in durum politikası belirsizdi mesela. Gönderelim mi göndermeyelim mi? O daha da tabii işleri karıştırabilir. Biri gönderiyor, diğeri göndermiyor. Eleştiri konusu olacak bir şey. Bu arada benim kişisel kanaatim şu, yani milli takıma gitmek mecburi bir karar olmasın. Hakikaten oyuncular ama bunu maç maç söylemiyorum. İşte milli takım oyuncusu, futbol milli takım oyuncusu Alp, basketbol milli takım oyuncusu can açıklasınlar. Ben şu tarihten sonra Türk milli takımda oynamayacağım. Tamam, yani kişisel bir karar olarak kabul edilsin. Oyuncu buna dair kamuoyunda eleştiri alabilir. O onun artık kendi sorunu olacak ama bir ceza verilmesin. Hı hı. Çünkü profesyonel bir dünya yani. Hani şu şey edebiyatı var. İşte milli forma, kanımızı, terimizin son damlası falan yani bunlar saçma sapan şeyler yani. Hiç artık bugünün sporunda maalesef profesyonellik ve para konuşuyor. Yani o eski hani milli ruh falan onlar çoktan toprağa gömüldü bile. Türkiye için söylemiyorum ya yani, dünyada da. O yüzden şey yapılsın böyle bir ama sonra şunu da beklememek lazım. Elemelerde oynamayıp finaller yaklaşınca ya ben dönmeyi düşünüyorum milli takıma yani arada oynamadım ama ha, o da olmayacak tabii. Hani bir kere o karar aldıysanız hani Arda Turan gibi döner miyim dönemez miyim papatya falan olmaması lazım bunu. Hani oynamıyorum dediniz tamam artık bir daha kimse düşünmeyecek sizi. Milli takımda. Burada da aslında işte federasyonun bu durumu öngörüp tedbirini alması lazımdı. Şimdi NBA'ye giden iki oyuncu zaten yok. Euroleague oyuncuları yok. Buna karşılık Türkiye'nin hani rakiplerinde de tabii benzer durum olacak. Ya da diğer Avrupa'daki diğer ülkelerde de işte NBA'ye giden oyuncuları oynatamayacaklar. Euroleague oyuncuları muhtemelen oynayamayacak. Böyle anlamsız bir sene ortasındaki anlamsız eleme maçları. Bu da işte FIBA'nın beceriksizliği diyelim. Yani zaten Euroleague organizasyonunun şeyini kaybetmiş çoktan, yıllar önce kontrolünü, yani kendisi dışında gelişmiş. Şimdi milli takım organizasyonları pek parlak gitmiyor. İşte orada bir kendi bir alan kazanmaya çalışıyor FIBA, ama yani böyle başarılı olabileceğini zannetmiyorum. Yani zaten söz geçiremediği bir kurum vardı, NBA. Şimdi bir ikincisi çıktı. Ya belli ki sizi kimse takmıyor çok açıkçası. Evet. FIBA'nın pek bir şansı yok. Alp Bey, bir de bu hafta içerisinde konuşulan konulardan bir tanesi de bu Malta belgeleri, Paradise Papers içerisinde ismi geçen futbol spor kulüpleri başkanlarıydı. Bu konuyla alakalı Cumhuriyet Gazetesi'nin yayınladığı haberde doğrudan paralar deplasmanda başlatılmıştı. Evet. Ve şey diye nitelendiriliyordu. Bu kişilerin kendi zenginliklerinden ziyade Türk futbolunda vergi kavramı tartışmalarının odağında kalmaktan kurtulamıyor şeklinde ifade ediliyordu. Paradise Papers iki kavramı bir kez daha bir araya getirdi. Aralarında kulüp başkanlarının da olduğu futbolun önde gelen isimleri vergi avantajı ve mahremiyeti sunan Malta ve Jersey'de ortaya çıktı deniliyor. Bu da futbola da, daha doğrusu diğer spor kulüplerine de aynı şekilde çeşitli referanslar veriliyordu. Türk, yani bu kişilerinkilerin kendi zenginliklerinden daha ziyade Türkiye'deki durumu kısaca da olsa özetleyebilir miyiz acaba? Bu vergi ve futbol Türk sporu ne manaya geliyor genel olarak? Yani zor bir soru mu sordun? Şeyde, yani doğrudan şeyde bağlı mı bilmiyorum. Şimdi yabancı örnekler vardı. İngiltere'de bazı kulüp sahipleri mesela, çünkü orada kulüp fiyatları çok yüksek. Hani bir de satın alabiliyorsunuz ya kulüpleri. Hı-hı. Türkiye'deki gibi değil. Hani belki kulübü satın almak için yarattıkları kaynağı kullanabilirler, ama şimdi bakıyorum Türkiye'de işte bir Aziz Yıldırım var. Değil mi? 6 şirketi var. 6 offshore şirketi var. Evet. Malta belgelerinde. Herhalde onu daha çok işte kendi işleri için kullanmış. Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın 2 şirketi var. Bir de Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın 6 offshore şirketi var. Yani belgelerde şu ana kadar rastlanan Türkler arasında hani futbolla ilgili olanlar herhalde bir şekilde. Ünal Aysal'ın artık bilgisi kalmadı tabii. Futbolda, yani başkanı bırakalı kaç yıl oldu? 3 yıl mı oldu? Galiba. 3,5 yıl oldu galiba. Yani listede 93 Türk var. 3'ü futbolla ilgili çıktı. Yani şey gibi bir şöyle hani göz attığımda ben de haberi şey gibi ilişki kuramıyorum. Çünkü dünyadaki asıl problem şu. Nasıl dünyanın en varsıl şirketleri ve en zenginleri servetlerinden çok vergi alınmasını önlemek için bu dolambaçlılığı kullanıyorsa, bunu futbolun en varsalları da yapıyor işte. Değil mi? Ronaldo'lar, zengin futbolcular, işte kulüp sahipleri ya da futbol için kaynak yaratmak isteyenler. Hı-hı. Onlar da yapıyorlar işte. Kimin çıkmıştı daha önce? Ronaldo'nun çıkmıştı değil mi? Dolaylı olarak. Ya da Ronaldo'nun yatırım yaptığı şirket işte öyle kullanıyor, ama belli ki futbolda bu şeyler çok yükseldiği için. Futbolda, yani bugünün en çok kazanan futbolcularına bakalım. Yıllık gelirler, maaşlar sadece işte 15 milyon, 20 milyon euro, 30 milyon euro yıllık maaş alan oyuncular var artık. Hı hı. Neymar, Ronaldo, Messi, en tepedekiler. İşte biraz daha alta inersek 20 milyonlar, 15 milyonlar. Ama bir sürü ülkede vergiler yüksek. Hele öyle Fransa falan. %50'den fazla vergi olur. Yani o maaşı net vermek istiyorsa sizi birisi, 30 milyonu, 35 milyon da vergisi var Fransa'da bunun. İşte bu buralardan kurtulmak için bir takım yollar deniyorlar, ama ben Türkiye'dekilere bakınca kişiler futbolla ilgili ama işlemler çok futbolla ilgili gibi durmuyor. Yok, ama mesela şu geldi benim aklıma. Evet. Bu futbolla alakalı olarak vergi indirimden yararlanılması için nasıl böyle zenginler Malta'yı ya da Karayip ülkelerini kullanıyorsa, futbolcular da Türkiye gibi ülkeleri kullanıyor olabilir mi? Çünkü şöyle de bir şeyden bahsediliyor haberin içerisinde. Türk futbolunun vergilerle barışık olmadığı bir sır değil denilmiş. Türkiye Spor Toto Süper Lig'de forma giyen futbolculara uyguladığı %15 seviyesindeki gelir vergisi oranıyla Avrupa'daki en düşük vergi alan ikinci ülke. Birinci ülke galiba Bulgaristan'dı. Yanlış hatırlamıyorsam tekrardan bir kontrol ederim. Rusya da sanki, yani hani Avrupa'dan neyi bahsediyoruz tabii, yani Batı Avrupa'yı mı kastediyoruz yoksa bütün Avrupa'yı mı? Avrupa Birliği olabilir belki de. Bu şartlar göz önüne alındığında Türk kulüplerinin Avrupa'daki rakiplerine oranla yabancı futbolcu transferinde çok avantajlı olduğu ortaya çıkıyor. Emeklilik ikramiyesi almaya çalışan çoğu yabancı futbolcunun Süper Lig'i tercihinde düşük vergi oranının etkili olduğu biliniyor. Öte yandan hemen hepsi borçlu olan futbol kulüpleri için defalarca vergi affı yapıldı. Bu yıl 450 futbol kulübü aftan yararlanıp vergi aslı olan 375 milyon lirayı yapılandırmış. Yani Malta zenginler için neyse, Türkiye'de futbolcular için öyle bir nitelikte olduğu söylenebilir mi? Yani vergi affı ve bu tür hani daha fazla kazanç. Nasıl diyeyim, şeyle pazarlık işte yani devlet de bu konuda pazarlık, futbol özgü değil. Yani her ay çıkan şey hatırlıyoruz. Yani özellikle hükümete yakın kuruluşların nasıl verginin affedildiği zaten 2-3 ayda bir liste yayınlanıyor. Hani şunun affedildi, bunun affedildi. O yüzden spor özgü bir durum değil. Hani kurumların, spor kurumlarının vergi cezalarının daha çok hani şeye dokunmuyorlar da vergi cezalarının çünkü hep gecikme oluyor. Kulüpler ödemiyorlar. Hı hı. Müthiş bir ceza birikiyor yani. İşte 15 milyonluk vergi borcu varsa ödenmiyor. 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl derken o 15 milyon oluyor 80 milyon mesela. Cezalarıyla. Onun ceza kısmını pazarlıkta tıraşlatıyorlar. Şey kalıyor. Asıl ceza kısmı kalıyor. Neyse. Ama bu şey özgü değil. Türkiye'deki genel politikaya uygun. Evet. Çünkü böyle bir şey var. Devlet politikası var. Hani vergi üzerinden pazarlık ve hani cezayı indirme, hatta sıfırlama gibi bir politika var. Ha, futbolculara getirilen futbolcuların maaşlarına uygulanan %15'e gelince o Türkiye politikasına da uygun değil. Çünkü Türkiye'de gelir vergisi olsun, kurumlar vergisi olsun ya da hani kurum çalışanlarından alan vergiler olsun, oranlar daha yüksek. Evet. Bunu hep biliyoruz yani %15 kim vergi ödüyor bilmiyorum Türkiye'de. Bu bir hakikaten daha önce de radyo birkaç kere konuşmuştuk. Yani bir şey için yabancı oyuncular için bir şey gerçekten bir cennet haline getiriyor Türkiye Ligi'ni. Üstelik yani bu Türkler de böyle pazarlık ediyordu. Yabancılar da böyle. Pazarlık sonucu ücretlerini net alıyorlar. %15 vergiyi de kulüplerin üzerine yüklüyorlar. Evet. Oyuncular yani işte bu sezon bir kariyerli yabancı oyuncu akını oldu Türkiye Ligi'ne yani bu yaz. Kariyerli ama yaşlı. Yani 30'unu geçmiş, kariyeri inişe geçmiş. Bir sürü yabancı oyuncu geldi. Özellikle Fransızlar, Fransa Ligi'nden ve Fransız oyuncular. İşte 3,5 milyon eurolar, 4 milyon eurolar yıllık ücret alanlar var. Yani işte hesaplayınca şey ne diyor işte 500-550 bin, 600 bin euro vergisi olması lazım. Onu bile kulübe yüklüyorlar. Hmm. Net ücret almak için. Ve bunu ilk bu yabancı 14 yabancı kuralı çıktığında söylemiştim. Eğer bir vergi ağırlamasıyla yapılmazsa bu kural, birlikte getirilmezse Türkiye bir yaşlı yabancı mezarlığına döner. Evet. Ha, ne oldu bu sezon? Bein Spor yeni televizyon anlaşmasıyla Türkiye Ligi'ne yapay bir para soktu. Bir yani o değerinin üzerinde bir değerleme yaptı. Ve işte kaç milyon dolar, 600 milyon dolar mı verdikleri para? Bir yapay para girdi. Yani yayıncı kendi ürünün değerini kendi arttırdı. Ve o paranın gücüyle hani yaşlı ama kariyerler geldi. Ama yani o yayın geliri düşerse, ne bileyim gelirlerde bir aksam olursa şey gelir, yaşlı, daha yaşlı ve kariyerli ya da yaşlı ve kariyersiz yabancılar Türkiye Ligi'ne doluşur. Çünkü bir şu anda bir yabancı sınırı yok. Hani şey deniyor, Türk oyuncular çok kazanıyorlar yani, yabancılar da çok kazanıyor. Ama her halükarda yaşlı olacak değil mi? Çünkü yani şöyle diyelim, hani kariyerinin şey noktasında 25 ila 30 yaş. Hı hı. 24 ile 30 diyelim futbolcunun en iyi yaşları. O dönemdeki yabancı oyuncular geliyor mu buraya kariyerli? Gelmiyorlar. Gelmiyor. Yani zaten düşünüyorum şu anda gelen oyuncular. Arada bir iki kişi elbette olabilir. Gittiği takımlarda Galatasaray'da Belanda var mesela. Gittiği takımlarda pek fırsat bulamamış. Bazı hayal kırıklıkları yaşamış. Mutsuz. Son 4-5 sezon. Var bir tane örnek bulduk. Başka da çıkar ama genel eğilim 30 yaş üstü, kariyerinin işte bir 10 yılını geride bırakmış. Artık inişte, hala performans verebilir ama yani düşüşe geçmiş. Son 2 sezon işte sakat biraz. Çok iyi oynamamış. Bu tip oyuncular yani doluşur maalesef Türkiye'ye. Evet. Yapacak bir şey yok. Bakacağız. Dedeler ligi oluşturulur belki. Direkt altyapı şeylerinden de çekilinir. Ya işte bu vergi oranıyla zaten Katar muamelesi yapıyorlar buraya Türkiye'ye. Oh diyorlar. Bir de hani belli şehirler seçiliyor. Mesela Antalya Spor iyi örnek bu sene. Çünkü Antalya muhtemelen işte yaşanabilecek en iyi şehirlerden biri Türkiye'de. Ulaşımı da kolay. Çok büyük bir uluslararası havalimanı var. İklim harika. Yani bir Avrupa'dakine göre hani kış yok denebilir Antalya'da. Birçok Avrupa ülkesine göre. Harika bir destinasyon. Ve Antalya Spor'da işte bu sezon kaç böyle 6-7 şöhretli oyuncu oldu. İşte ücretler öyle 3 milyon eurolar, 4 milyon eurolar. Böyle bir bütçesi var mı Antalya Spor'un? Muhtemelen yok ama bir şekilde geldi oyuncular oraya. Sponsorlu vesaire, evet, olabilir. Çok teşekkür ederiz, evet. Alp Bey. Biraz üstün körü geçtik bu konuya ama daha önümüzdeki günlerde konuşabiliriz. Konuşulacak yani konulardan bir tanesi. Malta Papers'tan daha başka şeyler çıkabilir tabii. Evet. Doğrudan futbolla ilgili şey de çıkabilir. Yani futbol işlemlerini buradan yürütmüş belki Türk Mülk de çıkar. Görebiliriz yani. Evet. Görüşmek üzere önümüzdeki hafta. İyi yayınlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, haftanın sonu Açık Gazetesi'nin de bu şekilde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ömer Madro yoktu bugün yanımızda. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editoryal destek veren Emre Gümüşer'le birlikteydiniz. Bugün ölüm yıldönümünü andığımız bir diğer isim de Miriam Makeba'ydı. Bir diğer şarkısıyla, Pata Pata'dan sonra bir diğer şarkısıyla beraber size veda etmek istiyoruz. Saduva adlı şarkısı Miriam Makeba'nın. 4 Mart 1932'de doğan, Mama Afrika ismiyle bilinen Güney Afrikalı müzisyen ve sivil hakları savunucusu 10 Kasım 2008 yılında bugün hayatını kaybetmişti. Onu anmaya devam ediyoruz Atatürk'le beraber. Saduva adlı parçasıyla beraber Açık Gazete'nin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta Ömer Madra'nın da katılımıyla beraber tam kadro burada olmayı umuyoruz. Şimdilik görüşmek üzere. Hepinize günaydın. Günaydın. Andisafuni mna ukuzula ndihlandini ukanetshomiza ebumandini endandikubo itshomiza mzazidlana ezintlungwini endandikuzo itshomiza mzazingeko ayo ndivile ndivile mama ngelizwe lakho lalilikhulu Nandinga mameli abazali bam Nandinga kataleli ukunqando Kuzo zonke zonke zimbi Na kuzo zonke into endandisenza Ngiyathula mama sandivile ma Thula mama sukulila mama Botsomi bam bandishiye Bandishiye kule Sila kona lili kul, kandinga mameli abazali bam, kandinga kaja lili kunanga. Kuzo zonke zonke zindi, na kuzo zonke intenda disens. Kiti chula mama sandi dilama, chula mama sukulila mama. Ota mi bamba disirena, bandisi ekulenya. la hom ha la la ho yo ha yo ha yo hom ha la la la hom ha la la ande sa fune o ko amba ne cho mezam ande sa fune na o ko zula isandi nyuka ne cho mezam ebo mandini endandi kubo icho mezam zazilanam ezinhlungwini endandi kuzo le cho mezam zazingeko Chulani vile, ndivile mama, ilizwi lakho lalilikhulu. Ndandingamameli abazali bam, ndandingakhathaleli ukunqandwa. Kuzo zonke zonto ezimbi, nakuzo zonke into endandifenza. Iyathula mama, sandivile mama, thula mama, sukulila mama. Açık Gazete.